صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا دیدار صدقہ نور کا، نور دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، چاند چھپ جاتا جدے اگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدے انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میٹھے اسلام بھائیو, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی, آئیے اب اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتے ہیں, اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں, مل کے اس منقبت میں تمام اسلام بھائی شریک ہو جائیں. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا درد دنا میں نشم ہم دائما میں نشم درد دنا میں نشم ہم دائما میں نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو درد دنا میں نشم ہم دا امام نشم زار دیتا زلفانو نا زار دیتا زلفانو نا زار دیتا پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سارے دیدہ کلام نشم سارے دیدہ سلام نشم مرشد کے کلام پر جا میری قربان ہو مرشد کے کلام پر جا میری قربان ہو سارے دیدہ کلام نشم سارے دیدہ سلام نشم سارے دیدہ گفتار نشم سارے دیدہ گفتار نشم سارے دیدہ کردارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری ہے تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری میں اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری شکر تیرا ہے یا خدا تار سا جس نے سکھائی سنتے اور پیار دیا سرکار کا ہے یہ تجھ سے دعا میرے مولا در نہ چھوٹے مرشد کا جس نے سکھائی سنتے اور پیار دیا سرکار کا تیرا کرم گے ذات باری اتاری ہو اتاری میں تیرا کرم گے ذات باری اتاری ہو اتاری میں گزی آئی میں گورسی میں گزی آئی میں گورسی پادری میں پادری سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا عشق لندن پیرس دے عشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے عشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے اے تن میرا در در تے جاون دی کسے دے رہن دو بن کے قسم رب دی کرے رہ دے مر کی دے دادی دار ہے باہو کروڑا حجا چور ڈگو آنے نے نمازی بن جانے نے چور ڈگو آنے نے نمازی بن جانے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جانے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ میرا تاردار سید اتارا سید اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جا میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جا میری قربان ہو درد دبی لال نشم سارے دیتا عبید نشم سارے دیتا آلا نشم سارے دیتا آلا نشم سارے دیتا گنبے نا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پریے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ حقیقی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے حضور مفتی ہند مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نوری صاحب کا لکھا ہوا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے ہیں. تمام اسلامی بیس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بے حد برکت. کچھ ایسا کر دے میرے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے دیگار Yeah. یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار کرو وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو ایک جلد بھر گے آ شکار آنکھوں میں اسی کا جل پر ہے آشکار آنکھوں میں اسی کا جل پر ہے آشکار الحمد للہ رب العالمین

مفسرین محدثین جمیع شہدائے کربلا اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الفاضل مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین چاند رات یا عید کے روز ہونے والے مدنی قافلوں کے مسافر ہیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے اشارہ مغفرت کی آج تیسری جبکہ ماہ رمضان المبارک کی 13ویں شب عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، کثیر معتکفین و عاشقان رمضان تشریف فرما ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آج او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ جو شریک ہیں ان میں نمبر ایک کو ہاٹ خیبر پختونخوا پاک او ہری کا بنا براہ راست، نمبر دو استا محمد بلوچستان پاک حجازی کا بنا براہ راست ماشاء مرحبا بذریعہ انٹرنیٹ راجستھان ہند اجمیری کابینہ کٹک اڑیسہ ہند حبیبی کابینہ کانپور یوپی ہند امجدی کابینہ پاپا یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کٹک والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اڑیسہ ہند حبیبی کابینہ اس وقت نیٹ کے ذریعے ماشاء اللہ، اور پاپا اس کے بعد آپ کانپور یوپی ہند امجدی کابینہ بھی، اسپین نیپال گنج نیپال مکی کابینہ ماشاء اللہ، آج کے مدنی مذاکرے میں مجلس مدنی نعامات و مجلس حج و عمرہ کی خصوصی شرکت ہے، اجندہ کل مدنی مذاکرے میں مجلس حکامہ یعنی حکیموں کی مجلس انشاءاللہ جل جلالہ شریک ہونی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین و عاشقان رمضان کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی چینل آپ کا ہے اور ہمارا پینل ہے, آپ کا چینل ہے ہمارا پینل ہے. اللہ نے ہماری مراد پوری فرمائی کہ ذرائع ابلاغ الیکٹرانک میڈیا میں بھی دعوت اسلامی نے وہ کام سر انجام دیا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. خالصتاً مذہبی, غیر تجارتی اور سارے فواحش سے بچتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اخلاص نیت میں ہو تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ کو اگر دین کی تبلیغ کا واقعی دکھ ہے, درد ہے یا ذوق و شوق ہے تو آئیے دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیے. یہ غیر سیاسی جماعت ہے محض دینی اصلاح کے لیے, محض معاشرتی اصلاح کے لیے. یعنی جس طرح دین چھایا ہوا ہے مجھے کہنے دیجئے دعوت اسلامی بھی ہماری زندگی پہ چھائی ہوئی. صراط مستقیم ہے یعنی وہ راستہ جس پر اللہ والے چل کے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام, صدیق, شہداء صالحین, اس پہ دعوت اسلامی چل رہی. الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے ہماری زندگی پہ چھا گئی. جیسے یہ معلوم ہوا کہ آج 5 سال پورے ہو رہے ہیں اب, تو اس پنچن پاک کی نسبت سے میں ٹھہر گیا, ورنہ میں گزر رہا تھا اور تراویح میں جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ پنچن پاک کے صدقے اس 5ویں سال کو 26ویں برکت مولانا ابو البلال حضرت علامہ الیاس قادری رضوی دامت مطالعہ کے زیر عاطفت, ان کی رفاقت سے اس کو اللہ تعالیٰ برسوں اس فروغ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے ساتھ ہند اجمیری کابینہ کے عاشقان رسول بھی نیٹ کے ذریعے راجستھان. ماشاء اللہ, مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کے ہمارے پرشن অনেক মার্কেটে দেখা যায় 3 দিন 7 দিনে খতনে তারাবি শেষ করে দেয়, বাকি দিনগুলো তারাবি হয় না, এর হুকুম কি? ইসলামী ভাই কা সওয়াল হ্যায় কি বাজ মার্কেট মে দেখা যাতা হ্যায় কি 3 দিন ইয়া 7 দিন মে খতনে তারাবি খতম কর দিয়া যাতা হ্যায় আর দিগর দিনো মে নামাজ পড়া নহি যাতে, ইসকা কিয়া হুকুম হ্যায়? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ. ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. یہ بنگلہ زبان میں سوال تھا, ترجمہ کرنے والے کی خدمت مرض ہے کہ یہ کہہ دیا کریں کہ یہ بنگالی زبان میں سوال تھا اور میں اس کا اردو خلاصہ کہتا ہوں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کو پتا چلے کہ کون سی زبان, جو جون سی بھی زبان ہو اس کا کہہ دیا جائے. یہ سب کو نہیں پتا ہوتا نا, بنگلہ کی پہچان تو نہیں ہوتی. یہ عرض ہے تو یہ معلوم ہوا کہ بنگلہ دیش میں بھی 3 دن اور 7 دن اور 5 دن کی تراویح کا سلسلہ ہے. پاکستان میں تو ہے, ہو سکتا ہے دنیا میں اور ممالک میں بھی ہو. تو اب 3 دن میں چاہے قرآن کریم ختم کر لیا ہو, تراویح رمضان شریف میں روزانہ رات کو سنت الموقدہ, سنت عین, ہر ایک پر سنت الموقدہ ہے. جماعت سنت الموقدہ نہیں ہے, تراویح یعنی سنت, وہ سنت کفایہ ہے جماعت, لیکن سب پر تراویح پڑھنا یہ سنت الموقدہ ہے. اور یہ لوگ بولتے تراویح نہیں پڑھی, تراویح فرض بھی تو چھوڑتے ہیں کہ 3 دن 7 دن میں پڑھ لیا پھر عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے, ایسے بھی ملیں گے آپ کو اور بولیں گے تراویح نہیں پڑھتا. تراویح بے شک نہیں پڑتا, غلط ہی کرتا ہے, لیکن جو فرض اور وتر ترک کرتا ہے وہ غلط ترین کر رہا ہے. باہر ڈالیے کہ روزانہ رات کو فرض بھی پڑھنے چاہیے اور تراویح بھی ادا کرنی چاہیے, جس طرح معمول کے مطابق 3 دن 5 دن آپ نے پڑھی اس طرح پڑھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک عیسائی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ بہت سے نوجوانوں کی طرح میں بھی متعدد اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا. دن رات فلمیں ڈرامے دیکھنے کھیل کود میں وقت برباد کرنے میں مشغول تھا. اس مرتبہ جب رمضان المبارک تشریف لایا تو مجھ گناہگار کو بھی والدین کے کہنے پر مسجد جانے کی سعادت ملی. 1434 سنہ ہجری کے دو رمضان المبارک کو بعد نماز ظہر الحمدللہ عز و جل درس میں شرکت اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کی مجھ کو دعوت ملی. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میرا دل چوٹ کھا گیا اور میں نے توبہ کی. غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کے مریدوں میں داخل ہو گیا. الحمدللہ عز و جل میں نے مدنی مذاکرے کی برکت سے سنت کے مطابق داڑھی مبارک سجانے اور امامہ شریف پہننے کی نیت کر لی ہے. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر ہوا, اس کی بدولت نماز نفل کی توفیق ملی, روزے آپ نے رکھنا شروع کر دیے, مدنی حلیہ سے آراستہ ہوئے, یا دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی, برائیاں چھوٹ گئیں, مثلا فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ کی عادت تھی اور آپ نے توبہ کر لی, تو اپنی مدنی بہاریں ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ اور madani.bahare@dawatislami.net پر میل کر سکتے ہیں. دوسروں کی ترغیب کی نیت سے اپنی مدنی بہاریں ریکارڈ کروائیے. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم بھی مل کر گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت الحمدللہ عز و جل سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرماتے ہیں اور آپ کے ذریعے ہمیں قادری سلسلے میں داخل ہونے کی سعادت ملتی ہے. اور مدنی چینل کے وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی پیر صاحب سے مرید ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کر اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر سلطانی سردار آباد سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ سنا جاتا ہے کہ انسان کو خوف و رجا کی کیفیت میں رہنا چاہیے, یہ خوف و رجا کیا ہے؟ خوف مانے ڈر, رجا مانے امید. اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی ہونا چاہیے اور خوف کی مثال حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اس طرح دی ہے کہ جیسے کوئی شخص شیر کے پنجے میں ہو, شیر اس کو پنجے میں پکڑ لے, اب یہ شیر کے رحم و کرم پر اس کو چیر پھاڑ ڈالے گا, چھوڑ دے, بندہ بے بس ہے, اس کو شیر نے دبوچ لیا. تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور اللہ تعالی یقیناً شیر کے مقابلے میں ہم پر زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. شیر کو تو ہو سکتا ہے کوئی یکا یک گولی مار دے اور چھوڑ کے بھاگ جائے, ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ذرا یقیناً شیر سے, شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ مثال سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ جب چاہے جس طرح چاہے وہ ہمارے ساتھ معاملہ فرما سکتا ہے. اب اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے یہ پتہ نہیں, نہیں سمجھو کہ شیر کے پنجے میں جو شیر نے دبوچ رکھا ہے اس کو اب یہ پتا نہیں ہے کہ میرے بارے میں شیر نے طے کیا کیا ہے, مجھے چیر پھاڑ دے گا یا چھوڑ دے گا, اور کسی بے کسی بے بسی ہوگی اور کس قدر اس پر خوف تاری ہوگا. تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے کہ رب بے نیاز جو چاہے وہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, ہماری عبادتوں کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے, ہماری نیکیوں کی, ہماری نیکی کے دعوت کی کے دھومے مچانے کی, مدنی قافلوں کے مسافر بننے کی, ہمارے عالم علامہ مفتی بننے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں, کوئی ضرورت نہیں, وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا ہمیں بالکل پتہ بھی نہیں ہے, اس نے کیا طے فرمایا, اس کا ایمان سلامت رہے گا کس کا نہیں رہے گا, یہ کوئی گارنٹی ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالی سے ڈرتا رہے. اور رجا یعنی امید, تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اس کو اللہ تعالی کی رحمت سے توجہ ہٹانی نہیں چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے, فیضان ریاض الصالحین جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب بہت زبردست اور ایمان افروز کتاب ہے، ابھی منظر عام پر نہیں آئی، کچھ نسخے میرے پاس آئے تو وہ تحفے میں آئے مجھے، تو اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ مجھے جو یہ سہم تحفے میں دیتے ہیں نا تو یہ اپنے پلے سے دیتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کی مل کے نہیں ہوتی، اور جو میں خود اٹھاتا ہوں بانٹنے کے لیے رسالے وغیرہ تو یہ عام طور پہ لنگر رسائل کے ہوتے ہیں، اور یہ جیسے کہ مجھے ذاتی طور پر کسی اسلام والے تحفے میں دیے، تو یہ بہت بہت پیاری کتاب ہے یار، یہ ایسی ہے کہ میرے کو ٹائم نہیں ہے اس کو اٹھا تو جیسے رکھنے کو جی نہیں چاہتا، حدیثوں کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اور اس میں ایسا لکھا ہے ہماری علمیہ کو اللہ سلامت رکھے اور مدینے کے بارہ چاند لگائے ان کی محنتوں کو کوششوں کو، ایسا ایسا لکھا ہے انہوں نے، ایسے ایسے مدنی پھول اور مدنی ہیرے اور مدنی جیمز اس میں انہوں نے آویزہ کی ہیں کہ بس کیا بتاؤں، تو یہ خالی میں نے وہ تھوڑی ورق گردانی کی تو یہ حکایت میں نے اس میں یہ پڑھی، دو بھائی تھے، ایک بھائی بہت زیادہ بگڑا ہوا، ایک بھائی سدھرا ہوا تھا، تو جو بہت بگڑا ہوا تھا گناہگار ترین بندہ تھا وہ بیمار ہوا اور مرنے پڑا، تو مرنے پڑا تو اس کو اس کا جو سدھرا ہوا بھائی تھا نا اس سدھرے ہوئے بھائی نے کچھ طنز وغیرہ شروع کیے یا برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میں نے تیرے کو اتنا سمجھایا اور تو مطلب سدھرا نہیں، دیکھ اب تیری موت آ گئی، میں تجھے صحیح کہتا تھا کہ تو صحیح ہو جا، تو مانا نہیں، اس طرح وہ کہنے لگا، تو دوسرا بھائی جو مر رہا تھا تھا گناہگار، تو اس نے کراہتے ہوئے اپنے اس بھائی سے کہا کہ بھیا یہ بتائیے کہ اگر آپ کی جگہ میری ماں اس وقت یہاں ہوتی تو کیا وہ بھی مجھے اس طرح کی وہ تلخ باتیں کڑوی باتیں سناتی، اب وہ بھائی ہوتا وہ ہلا، میں کہا نہیں نہیں تمہاری ماں یہاں ہوتی تو اس کا بس چلتا تو تمہیں اٹھا کر جنت میں رکھ دیتی، تو اس نے کہا کہ بھیا یقین مانیے کہ میرا رب جو ہے نا وہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، یہ کہا اور دم ٹوٹ گیا، جان نکل گئی اس کی، اب تدفین وغیرہ ہو گئی اس کی، خواب میں اسی اپنے سدھرے ہوئے بھائی کو یہ بگڑا ہوا بھائی ملا اور اس نے سدھرے ہوئے بھائی نے پوچھا کہ بھائی ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کہا وہ جو میں نے آخری میں مرتے مرتے کہا تھا نا کہ میرا رب میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس یہ بات میری قبول ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میں بخشا گیا، تو یوں آخری دم تک اللہ کی رحمت سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے کہ اس کو ہماری کون سی بات پسند آ جائے، اور اس کا انتظار بھی نہ کیجیے کہ میری کون سی بات پسند آ جائے گی، تو رب کی رحمت پر نظر رکھے کہ ہماری کون سی بات ہے جو پسند آنے کے قابل ہو، ہمیں یہی ذہن رکھنا چاہیے، خالی مطلب یوں کھوٹی کھوٹی نہیں باقی یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ کیا میری نماز پسند آ جائے گی، نہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیا وضو پسند آ جائے گا، مجھے کرنا نہیں آتا، کیا میرا روزہ پسند آ جائے گا، مجھے رکھنا نہیں آتا، آدمی یہی سوچے، کیا نیکی کی دعوت، کیا میرا مدنی قافلہ پسند آ جائے گا، اپنے پاس پسند والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہزار اس میں یعنی کہ خرابیاں ہم داخل ہو جاتی ہیں، اخلاص کا نام و نشان نہیں ہوتا، ہم نیکیاں کرنے کے باوجود ہم مطلب ایسی خطائیں کر جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید توڑنی نہیں چاہیے، نظر ہٹانی نہیں چاہیے، تو یہ رجا، یہ امید، خوف اور امید یہ دونوں کیفیات ہوں. اگر صرف اور صرف خوف ہی ہوگا تو بھی بندہ جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب ہے نا کہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے, اور صرف اور صرف امید ہو تو پھر بھی مطلب یہ کہ اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو لے ڈوبے. تو اس کی تقسیم یہ کی گئی حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کہ جو بہت بگڑا ہوا آدمی ہو اور صحت بھی ہو اس کے پاس, تندرست بھی ہو, تو اس کو خوف کی باتیں کثرت سے بتائی جائیں, اس کو ڈرایا جائے, خوف زدہ کیا جائے تاکہ وہ لائن پر آئے. اور جو بالکل ٹوٹ چکا ہو, یہ میں اپنے خلاصہ عرض کر رہا, ٹوٹ چکا ہو اور اس کا رجحان جو ہے نا وہ مایوسی کی طرف, خطرہ ہے کہ وہ چلا جائے کہ میں نے اب بہت گناہ کر لیا اب بس گیا میں, یا کوئی بوڑھا شخص ہے اور اب اس کی بیماری ہے یا مرض الموت میں وہ مبتلا ہے, اس طرح کے رے کے ایسوں کو رحمت کی باتیں بتائی جائیں اور اس کو ڈھارس بندھائی جائے, تسلی دی جائے کہ گھبراؤ مت. وہ کسی بوڑھے نے یہ کہا ہے نا, تسلی رکھ نہ گھبرا حشر میں عطار, تیرا حامی وہاں آمینہ کا لاڈلا ہوگا. یوں تسلی بھی دی جائے اور خوف کی طرف سے بھی بے پرواہ نہ ہوا جائے, دونوں ہی کیفیات ہونی چاہیے. کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا اس معاملے میں فیصلہ کن ارشاد ہے, یعنی یہ بہت مثال دی جاتی ہے اس میں خوف و رجا میں, کہ اگر سب کے سب بخشے جائیں, یعنی یہ طے ہو کہ سب کے سب بخشے جائیں گے, صرف ایک فرد جہنم میں جائے گا, تب بھی میرا خوف ختم نہیں ہوگا اور میں ڈروں گا کہ کہیں وہ ایک میں ہی تو نہیں کہ مجھے ہی ڈال دیا جائے, حالانکہ قطعی جنتی پھر بھی خوف کی کیفیت یہ تھی. اور فرماتے ہیں کہ اگر سب کے سب کے لیے جہنم کا طے ہو جائے اور صرف ایک جنت میں جانے والا ہو تو میں امید رکھوں گا اللہ کی رحمت سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں. یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے, ورنہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو یقینی قطعی جنتی, بلکہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے. یہ مثال دینے کے لیے کہ خوف ہو تو ایسا اور امید ہو تو ایسی, کہ خوف سے بھی توجہ نہ ہٹائے اور امید سے بھی نظر نہ پھیرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بابا, بہت پیاری تفصیل اور وضاحت آپ نے عطا فرمائی ہے بابا. ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ابھارتی ہے کہ اس کی رحمت لینے کے لیے بندہ گریہ و زاری کرے اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے دعائیں کرے اور مزید ایسے افعال کرے جس سے اس کی رحمت ابھرے, اور گناہوں سے بھی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی ڈرتا رہے. اور یہ کیفیات ہم عموماً دیکھتے بھی ہیں, لیکن ایک جنرل بابا صاحب وہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایسی کیفیت بنتی بھی ہے, خوب رونا دھونا ہوتا ہے, بڑی مطلب کہ رقت تاری ہو جاتی ہے, سنجیدگی بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے جس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ وہ گناہوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے, وقتی طور پر ایسا جیسے شراب بھی ایسا لگتا ہے جیسے شراب کا نشہ اتر جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ توبہ کرتا ہو کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا, لیکن جیسے اس کو شراب کی طلب ہوتی ہو تو وہ جیسے سب بھول کر پھر شراب میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسے بعض گناہوں کی جیسے کہ لذت سی نہ ہو, جیسے غیبت میں ایک لذت سی ہوتی ہے, نشہ ہوتا ہے غیبت کا بھی, پڑھے شروع ہوتے تو ہوتے چلے جاتے ہیں, اس کا کیا باپا حل عطا فرمائیں گے کہ توبہ پر استقامت ملے اور گناہ سے چھٹکارا نصیب ہو؟ بعض گناہ جیسے بات ہے آدھی مجرم بن جاتا ہے, اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرماؤ. رحمت کو جوش آئے ابھرے تو رحمت کو جوش میں لانے کے لیے نماز استسقاء میں مویشی بھی لیتے ہیں, بچے بھی لیتے ہیں, کپڑے بھی پیوند لگے ہوئے, اور اس طرح حرج کیا جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. دراصل خوف جو ہے نا وہ رونے دھونے کا نام نہیں ہے. رونا دھونا تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ کرتی ہیں, بات بات میں روتی ہیں, اور بچوں کا تو کام ہی اپنا مطالبہ رو کر ہی کرنا ہوتا ہے اور رو کر ہی بات منوانی ہوتی ہے. بھوک لگی تو بچہ روتا ہے, دودھ پلاتی ہے ماں. یہ رونا دھونا جو ہے اگرچہ اچھی بات ہے, ریا سے پاک ہو, خوف خدا میں اگر رونا ہے, اس کے رسول میں رونا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہے سعادت کی بات. اصل خوف رونا نہیں ہے. تو رونا تو بعض اوقات اشعار سن کر, پھر یہ کہ وہ آواز کا جادو چلتا ہے پڑھنے والے کے, تو یوں آدمی کا دل بھر آتا ہے, درست فرمایا, آنکھیں ابھر آتی ہیں. تو یہ رونا اگرچہ برا نہیں ہے, لیکن یہ کہ خوف اس کا نام, ارے خوف کی تعریف میں شامل نہیں ہے, ورنہ تو جو روتے نہیں ہے پھر وہ بے خوف کہلائیں گے, مارے گئے وہ. اب خوف کیا ہے؟ خوف اصل خوف خدائی یہ ہے کہ جس سے خوف ہے نا اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے, یہ ہے خوف. یعنی خوف خدا کے معنی یہ کہ خدا کی نافرمانی چھوڑ دے, گناہ ترک کر دے, اصل خوف یہ ہے. یہ نصیب ہو جائے نا تو پھر سارے درجات جو ہے نا وہ مرتب ہوں گے, اللہ نصیب کرے. کہ ہم لوگ تو ہے نا کہ بس وہ عارضی طور پر تھوڑا منہ بنا لیتے ہیں, تھوڑا آوازیں نکال لیتے ہیں, حقیقت بس اللہ کرے کہ ہمارا دل جو ہے وہ خوف خدا سے لبریز ہو جائے اور ہمارا رواں رواں جو ہے نا یہ اس کا اظہار ہو کہ ہم یعنی کہ گناہ سے بچے رہیں, ہم گناہ نہ کریں. بہت تقاضہ بشریت, کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کی طرف رجوع, یعنی رجوع کرے, توبہ کرے اور اللہ سے گڑ گڑائے, ڈرے. گناہ میں دلیری جو ہے نا یہ پوری سمجھو گے بہت بڑی بے خوفی کی علامت ہے. یعنی گناہ کرنا ڈرتے ڈرتے, ندامت کے ساتھ جھجکتے ہوئے, برا سمجھتے ہوئے, خدا سے عذاب سے بھی ڈرے لیکن وہ بندہ گناہ کر بیٹھے, توجہ ہو کہ پھر کر بیٹھا ہے تو یہ گناہ, لیکن اس گناہ کے مقابلے میں وہ گناہ خطرناک ہے. آج میری نماز قضا ہو گئی یار, دیر سے سویا تھا, وہ آنکھ نہیں کھلی, یا بولیں گے وہ آنکھ کھلی تھی اذان پر تو میں نے سوچا کہ یار وہ ابھی تو جماعت کو دے رہے, پھر میں سو گیا. سویا رہی یار, یہ کوئی بات ہوئی یار؟ نہیں, ہنسنے کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے؟ چلو روتا نہیں ہے تو یار ہنس تو مت یار, اس کو بے باکی کہتے ہیں. یعنی کسی پر گناہ کا اظہار کون کرے گا جو بے شرم ہوگا, تو حیا نہیں ہوگی. یعنی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی, ہے یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تو فاسق کے مولین جو ہوتا نا, علل اعلان گناہ کرنے والا, یہ بے باک ہے, اور بے باک کے ایمان کو بڑا خطرہ رہتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک تو ایک چور، چوری کہتے ہیں کہ چھپا کر ناجائز طریقے پر مال لے لینا، یہ کہلاتا ہے چوری. اور ڈاکو کیا؟ علل اعلان، دن دہاڑے رکھ دی گن، موبائل نکال، آپ سے موبائل چھین لیا. اس میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی یا چپکے سے کسی نے موبائل آپ کا سرکا لیا اور ارے میرا موبائل کہاں گیا؟ تکلیف کس میں زیادہ ہوگی؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ جس نے یہ آپ کے گن رکھی نا، اس سے آپ کی روح ادھر اٹک کر آ گئی گلے میں، یہ گولی چل گئی تو میرا کیا ہوگا؟ تو جو ٹینشن آپ کو یہ گن رکھنے سے ہوا، وہ جیب میں سے چپکے سے نکالنے سے نہیں ہوا نا. تو یوں سمجھو کہ چور جو ہے نا وہ ڈرپوک ہے، اور ڈاکو جو ہے نا وہ بے باک ہے، دلیر ہے، کسی کے واپس نہیں رکھتا، وہ یوں دن جاڑے لوٹ لیتا. یہ دونوں کا میں نے دنیا بھی مثال سے فرق ظاہر کیا. تو یوں ایسا سمجھ میں آیا کہ اس چور کے مقابلے میں بڑا مجرم ڈاکو ہیں، دونوں مجرم، دونوں حرام کرنے والے، دونوں پر یہ فرض ہے کہ توبہ کریں، اور جو بھی چرایا ہے یا چھینا ہے، ڈاکو چھینتا ہے، چور چراتا ہے، چوری چھپے، یعنی چھپ کر وہ ناجائز طریقے پر مال لے لیتا ہے، ہیں دونوں نے مال لیا اور دونوں پر یہ فرض ہے توبہ بھی، اور جس کا مال جتنا لیا اس کو لوٹانا بھی، خالی توبہ کافی نہیں ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا. اگر وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو لوٹانا ہوگا، وارث بھی نہ رہے یا جن جن کا مال لوٹا ہے اس میں جو جو پتہ ہے ان کو دے دے، جو مر گئے ان کے وارثوں کو دے دے، اب جو غائب ہیں پتہ نہیں کیا یا خود بھول گیا کہ کس کس کا چھینا ہے، تو اتنا مال اب فقیر شرعن، جو فقیر ہو مسکین ہو، اس کو دے دے، تب جا کر خلاصی ہوگی. اب بولے خرچ ہو گیا میرا، تو میرے پاس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، تو توبہ کر کے سچی نیت کر لے کہ جو ہی میرے پاس گنجائش ہوگی میں ادا کر دوں گا، بے باکی نہیں کرے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دیتا، پھر تو وہی بات ہوگی، یہاں تو اڑی نہیں. اب یہ کہ اس میں مایوسی بھی ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یار یہ تو ادا کرنا پڑے گا، چھوڑو اور توبہ نہیں کرتے، تو یہ شیطان یہ مشورہ دے گا کہ توبہ مت کر، تو چوریاں کرتا رہے، نہیں توبہ تو کرنی ہے. توبہ کر لیں گے اور یہ نیت کر لیں گے کہ میں جتنا چرایا چھینا وہ سب میں ادا کروں گا، اور آپ ادا نہیں کر پایا کہ وہ حیثیت نہیں رہی، خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا، جو بھی ہوا، اور آپ اتنا کما بھی نہیں پا رہے، اب آپ کو حلال روزی کی کوئی آسان ذریعہ مل بھی نہیں رہا، اب مالی طور پر تنگ دست بھی ہو گئے، کوئی بات نہیں، اب برداشت کریں. اور جو چرایا ہے وہ نہیں دے پائے، آپ نہیں ادا کر پائے، نیت 100% ہی تھی ادا کرنے کی، نہیں ادا کر پائے، نہیں آیا آپ کے پاس، موت آ گئی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ایسوں کی جو سچے نادم ہوں گے، یعنی ایک صورت یہ بھی قیامت کے دن ہو سکتی ہے، حدیثوں میں جو مضامین ہے کہ ایک بندہ جو ہے جس کا چرایا وہ تو پکڑے گا کہ تو نے میرا چرایا تھا، دے تو نے مجھ سے موبائل چھینا تھا، نکال مجھے نیکیاں دے، اب قیامت کے تو پکڑے گا. کتنا ہی فن خان ہو نا، قیامت کے دن تو مظلوموں ہی کی چاندی ہے، جس کا مال چوری ہوا، جس کا لوٹا گیا، وہ مطلب قیامت کے دن وہ بادشاہ ہے اور یہ مجرم ہے، اب وہ بولے گا میری نیکیاں دے. تو اب حدیث شریف میں اس طرح کی مثال آئی ہے کہ جیسے کہ مظلوم ظالم جس نے ظلم کیا، یہ دونوں کا مقدمہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا کہ یا اللہ مجھے اب اس سے حق دلا، اتنے میں وہ جنت کا عالی شان محل نظر آئے گا. یہ حدیث شریف مضمون میں بتا رہا ہوں، عالی شان جنتی محل نظر آئے گا، وہ مظلوم جو ہوگا وہ دیکھنے لگے گا اور حیرت سے کہے گا یا اللہ ویسا عظیم الشان محل یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کا بھاؤ دے دے، جو اسے خرید لے، جو قیمت ادا کرے، عرض کرے گا یا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو حکم ہوگا کہ تو دے سکتا ہے، میں دے سکتا ہوں، ہاں تو دے سکتا ہے، وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ اپنے اس بھائی کو تیرے حق معاف کر دے، تو میل تیرا تو وہ خوش ہو کر کہے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا. اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی, فرمائے گا چل اس کا بھی ہاتھ پکڑ, دونوں جنت میں چلے. تو یوں فیصلہ ہوگا. تو جو چوریاں کرتے رہے, ڈکیتیاں کرتے رہے, قتل و غارت گریاں جنہوں نے کی, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر آپ نے سچی توبہ کر لی, سچی نیت کر لی کہ ہم ادا کریں گے, اسی طرح جیب کاٹنے والے, فراڈ کر کے پیسے بٹورنے والے, جتنے بھی اس طرح لوگوں کے حق تلف کیے, زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا پیر سے ہو یا چھری سے ہو یا بندوق سے ہو, جو حق تلف کیے, یہ پوری نیت اگر کرتے ہیں کہ مطلب ہم بندوں کے حق دنیا میں ادا کر دیں گے, اب وہ کسی وجہ سے کرنے میں ناکام رہے, نیت 100% سچی تھی, تو اللہ تعالی کی رحمت انہیں مایوس نہیں ہونے دے گی. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز ترکیب بن جائے, لیکن دیکھو یہ بے کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ ترکیب تمہاری بن جائے گی. ہم تو اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں, یہ حدیثوں میں مضامین موجود ہیں, لیکن زید کا ہو جائے گا, بکر کا ہو جائے گا, مجھے میرا اپنا نہیں پتا کہ میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرا کیا ہوگا, مجھے یہی یقینی طور پر معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا. قیامت کے معاملے میں تو ہم سبھی کو ایسا ڈرنا چاہیے, ایسا ڈرنا چاہیے, کاش ہم کو ڈر لگے, ہم ایسے بے باک ہو گئے اور بس ہمارا ڈر نہ جانے کدھر گیا. حالانکہ یہ بات کیا کم ہے کہ وہ سورہ یاسین شریف کی آیت جو ہے نا, یہ اگر کوئی پکڑ لینا خوف پیدا کرنے کے لیے بہت مطلب ہے کہ بہت بڑا سبب ہے یہ, اور وہ ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج اے مجرموں آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ, مجرم الگ غیر مجرم الگ. تو اس کے تحت یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کے روز حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخیوں کو یعنی جہنمیوں اور جنتیوں کو الگ الگ کر دو. عرض کی جائے گی کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں, ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 جہنمیوں کو الگ کر دو, یعنی 1000 میں سے صرف ایک جنتی الگ ہوگا, 999 دوزخی الگ کیے جائیں. یہ خدا کی قسم اتنا بڑا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے, تازیانہ ہے کہ خدا جانے ہمارا کیا بنے گا. پھر اپنے گناہ ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں, بھلے عوام میں ہمارا جو انداز ہے کہ صاحب داڑھی تو وہ بھی ایک مٹھی ہے, امامہ یہ بھی سجا ہوا ہے, صاحب مدنی حلیہ بھی بنا ہوا ہے اور گالی گلوچ بھی نہیں کرتے, جھوٹ سے بھی بچے ہوئے ہیں صاحب, اور بھی گناہوں سے بچتے ہیں, لوگوں کو ستاتے بھی نہیں ہیں, لوٹ مار بھی نہیں کرتے, سب ہم یعنی کہ بظاہر ہمارا لوگوں کے سامنے یہ کردار ہے, لیکن اندرونی طور پر کون کون کیا گناہ کرتا ہے عموماً اس کو پتا ہوتا ہے, گھر میں اس کا کیا کردار ہے, کاروبار میں کیا کردار ہے, بظاہر بہت ستھرا لیکن کاروبار میں وہ چیٹنگ کرتا ہوتا ہے, ملاوٹ والا مال دھوکے سے چلاتا ہوتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ناجائز ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوتا ہے, نہ جانے کیا کیا گناہ کر رہا ہوتا ہے, بظاہر صاف ستھرا ہوتا ہے, زکات میں کوتاہیاں کر رہا ہوتا ہے, زکات کی ادائیگی میں, اس لیے کہ اس کو مسائل بھی نہیں پتا ہوتے, جہالت کی وجہ سے بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے. یہاں جہالت عذر نہیں ہے, سیکھنا پڑے گا, فرض علوم سیکھنا فرض ہے, جس کو فرض علوم اپنی ضرورت کے معلوم نہیں ہے وہ بھی گناہگار ہے. تو یوں گناہ سے کہ اپنی کیا کیفیت ہے, یہ تھوڑا بہت علم ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میری کیفیت کیا, اب قیامت کے دن میں کس میں ہوں گا, میں مجرموں میں ہوں گا یا میں نیکوکاروں میں ہوں گا, جنتیوں میں ہوں گا. حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے سامنے کسی قاری نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی, وہ رحمان یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, کہ جو نیک لوگ ہیں تو ان کو ہم رحمان کی طرف جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے وفد در وفد, اور جو مجرم ہیں ان کو بھی جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. تو جب یہ آیتیں سنی تو ان کی صحابی رسول تھے, تو ان کی حالت جو تھی نا وہ تبدیل ہونی شروع, خوف پیدا ہوا, اور پڑھنے والے سے فرمایا کہ ایک قاری صاحب دوبارہ سنا دیجئے. قاری صاحب نے دوبارہ پڑھا, اب یہ اور گھبرائے اور کہنے لگے کہ نیکوں کو وفد کی صورت میں, جتھوں کی صورت میں وہ جنت کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا, جبکہ مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. ہانکا جاتا ہے تو ذرا دھکے مار کے, یہاں کے ذلت کے ساتھ ہانکا جائے گا, میں تو نیک نہیں ہوں, میں تو مجرم ہوں, میں تو مجرم ہوں, میں تو مجرم ہوں. اتنا خوفداری ہوا کہ اس طرح مطلب یہ زمین پر تشریف لائے اور ان کی روح قفص عنصر سے پرواز کر گئی. یہ آیتیں سن کر ایسا خوفداری ہوا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابی تھے, قطعی جنتی تھے, لیکن خوف کی وجہ سے کہہ رہے کہ میں مجرم ہوں, میں مجرم ہوں, میں مجرم ہوں, میرا کیا بنے گا. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, ناظرین حاضرین, ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو واقعی گناہگار ہیں. صحابہ کرام کے لیے تو یہ ارشاد, یہ صحابہ کرام کے لیے تو یہ روایات موجود ہیں کہ یہ سب کے سب عادل اور یقینی جنتی ہیں. ہمارے بارے میں کوئی ارشاد نہیں ہے, نہ صحابیت کا شرف اب کسی کو ملنا ممکن, ناممکن ہے. تے جو تھا جنہوں نے پایا, پایا شرف, پا گئے, کما گئے, ہم تو بعد میں آئے. ہمارے لیے کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے, کوئی بشارت نہیں ہے کہ ہم واقعی جنتی ہیں, پتہ ہی نہیں. ہر صحابی کا یقیناً ایمان پر خاتمہ ہوا, ہمارے لیے کوئی, ہمارے پاس گارنٹی نہیں کہ ایمان ہی پر خاتمہ ہوا. تو یوں ہم کو یقین مانیے کہ ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے. کاش اللہ تعالی کا ہمیں حقیقی معنوں میں خوف نصیب ہو جائے. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں, گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, مٹا دے ساری خطا بنا یا رب, میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں, میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں, میں کر کے توبہ Oh. شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا اندھیری قبر کا دن سے دن سے نہیں نکلتا ڈر مولا میری قبر کا دن سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا جو تو ناراض ہو گیا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا نبی کا صدقہ صدا نفس و شیطان نے ہر کئی طرح سے پھنسا کر رکھا ہے, کسی کو فلمیں ڈراموں میں پھنساتا ہے, کسی کو غیبتوں میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو بد اخلاقی میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو دل آزاریوں میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو ماں باپ کی نافرمانیوں میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو ریاکاری میں پھنسا دیتا ہے, کسی کو حب جا میں پھنسا دیتا ہے, اسی کو عجب و خود پسندی میں پھنساتا ہے. بڑا مکار ہے یہ, بڑا مکار ہے. اور ساتھ ہی نفس امارہ, ان سے بچنا اور ان سے لڑنے کے لیے طاقت پانا بہت ضروری ہے. تو دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی ہمیں دعوت دی جاتی ہے. اس ماحول میں آنے سے, اس کا قرب پانے سے, اجتماع میں آنے سے, قافلوں میں سفر کرنے سے, فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات اور عمل کرنے سے اور دیگر مدنی کاموں کے حوالے سے, مدنی مذاکروں میں شرکت, مقتدی المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ, فرض علوم, درس نظامی, مختلف دعوت اسلامی کے کاموں میں شمولیت اختیار کرنے سے اور اس میں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے سے, فعال کرنے سے, ان سے یعنی نفس و شیطان سے لڑنے کی توفیق, طاقت اور ہمت بھی نصیب ہوتی ہے. وقتاً فوقتاً یہ سے مدنی پھول ملتے ہیں, رقت قلبی ملتی ہے, ذہن بنتا ہے اور مسلسل لڑنے کی ایک جستجو رہتی ہے, کوشش رہتی ہے, اپنے آپ کو ان کے سپرد نہیں کر دیا جاتا. پھر توبہ کا بار بار بار بار توبہ کا ایک موقع ملتا رہتا ہے. تو یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو فیضان مدینہ میں ہے, جہاں جہاں بھی جمع ہے, پنجاب کے شہروں میں او بی وین کے ذریعے جمع ہے, مدنی چینل پہ جمع ہے, بہت لیٹ ہو گئے ہم لوگ, بہت دیر ہو گئی ہے, بس اب تو آ کر دعوت اسلامی کے ماحول میں بالکل چمٹ جائیں, اب آ جائیں, بہت دیر ہو گئی ہے, اب انتظار کس چیز کا ہے. ہر طرف سے جنازے اٹھ چکے ہیں, اٹھتے جا رہے ہیں, مسلسل ہم جنازے دیکھتے ہیں, میت دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے, اب ہماری باری ہے, اب میری باری ہے. جانے والے جلے گئے, جو رہ گئے, بس ہر رہنے والا شخص یہ سوچ لے اب میری باری ہے. کب آ جائے وقت ہم نہیں جانتے. بیٹھے بیٹھے اچھی حالت میں بیٹھے بیٹھے موت آ سکتی ہے, بری حالت میں بھی بیٹھے بیٹھے موت آ سکتی ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے, موت آئے تو اچھی حالت میں آئے, اچھی حالت میں, اللہ کی رضا پر موت آ جائے. تو بہت دیر کر دی ہم نے, آ جائیے مدنی ماحول میں, آ جائیے, نیت کر لیجئے, پکی پکی نیت کر لیجئے. میرے متقب اسلامی بھائی جہاں جائیں پکی نیت کر لیجئے, اب دعوت اسلامی کا ماحول نہیں چھوڑتے ہم, نہیں چھوڑتے, انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اس مردود کو للکارتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایمان سلامت لے کر مریں گے, انشاءاللہ کی رحمت سے, محض اللہ کی رحمت سے. تو بس ماحول میں آ جائیے, اس کے مدنی کاموں میں آ جائیے, بالکل رچ بس جائیے, اپنا حلیہ بالکل مدنی حلیہ بنا دیجئے, پکے شیطان سے لڑنے والے مدنی سپاہی بن کر سامنے آ جاؤ. خود بھی لڑیں گے, خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے, کریں گے, پکی نیت کرتے ہیں, جہاں جہاں اسٹار بھائی سارے نیت کریں, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد والا تحریک, قیمت کے خلاف جنگ, ان شاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. بابا ہمارے باب المدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی جو گزشتہ چار پانچ دن سے تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پر مدنی مذاکرے میں شریک ہو رہے تھے, آج ماشاء اللہ اپنا سامان لے کر اور بظاہر تو یہ پینٹ شرٹ میں آئے لیکن اپنے ساتھ مدنی لباس لے کر آئے, اور یہ عزم اور یہ نیت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے. اللہ فرما لیں بابا, یہ ماشاءاللہ ابھی آنے سے پہلے ہی اعتکاف اور ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر. اللہ اللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے, استقامت بخشے. یہ اپنا سامان بابا سارا مدنی لباس بھی, امام شریف بھی, چادریں بھی, سب سامان لے کر اپنا ساتھ ہی آئے کہ میں انشاءاللہ بس اب اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لوں گا. بڑی خوش نصیبی آپ ان کے جذبات ہیں بابا کہ 31 سال تقریباً عمر ہے یہ تو ضائع ہو گئی, بس اب میں دعوت اسلامی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. خوش نصیبی آپ کی, اللہ آپ کو استقامت دے, آپ کے صدقے ہمیں بھی استقامت دے کہ اللہ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر, اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. بابا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی نے بھی اپنی تحریر بھیجی ہے کہ میں اول منچل نوجوانوں کی طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, ایک فیشنیبل نوجوان تھا, بڑے بڑے بال, کان میں بالی, جینس اور کسی کسائی شرٹ پہنے رہنا, والد صاحب کی نافرمانی کرنا, بد نگاہی کرنا, تاش کھیلنا, بری صحبت میں بیٹھنا, رات بھر ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فلمیں گانے وغیرہ دیکھنا, یہ سب میری معمولات زندگی میں تھا. کم و بیش اسی سال ربی نور شریف کے آس پاس کی بات ہے کہ غالباً فروری 2013 میں ایک روز حسب عادت انٹرنیٹ پر مختلف گندی سائٹیں دیکھتے ہوئے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر مدنی چینل کی سائٹ پر آ گئی. میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے, چلو اسے بھی دیکھوں. جب میں نے سائٹ کو دیکھا اور مدنی پھول اس کے پڑھنے لگا تو مجھ پر ایک رکت طاری ہوئی اور الحمدللہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں مدنی انقلاب آنا شروع ہوا اور ایک ایک کر کے گناہوں کی تمام عادتیں چھوڑتا گیا, یہاں تک کہ 5 سے 6 ماہ کے قلیل عرصے میں الحمدللہ عز و جل بتدریج تمام گناہوں سے جان چھوٹ گئی. اور اب تادم تحریر جو کل تک کبھی نماز نہ پڑھتا تھا یا صرف کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, آج نہ صرف نمازی بلکہ اذان دینے والا بن گیا ہوں. لیکن اب بھی شیطان میرے پیچھے پڑا رہا, برے وسوسے اور طرح طرح کے خیالات سے میری جان نہیں چھوٹتی تھی. میری بہن جس نے دعوت اسلامی کے ماحول میں شریعت کورس کیا ہوا تھا, میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ رسالہ وسوسے اور ان کا علاج پڑھو, انشاءاللہ عز و جل وسوسے ختم ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ میں نے مذکورہ رسالہ پڑھا تو الحمدللہ عز و جل اب میرا دل عبادت میں لگنے لگا اور وسوسوں سے تقریباً نجات مل گئی. ایک رات 5 جولائی 2013 کو جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چاروں طرف سبز عمامہ پہنے ہوئے اسلامی بھائیوں کا ہجوم ہے اور مجھے ایسا لگا کہ گویا یہ اسلامی بھائی مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں. جب صبح اٹھا تو میں حیران ہو گیا کہ خواب کیسا تھا. معلومات کرنے میں پتا چلا کہ ہمارے خاندان کے لوگ, ہمارے رشتہ دار دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں. بس کیا تھا, میں نے بھی رستے سفر باندھا, سامان کی تیاری کی اور اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی پہنچ چکا ہوں. الحمدللہ عز و جل اس وقت میں 30 روزہ اعتکاف کی بہاروں میں فیض یاب ہو رہا ہوں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے طالب ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل مدنی حلیہ بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں, مدنی کاموں کی نیت بھی کر لی ہے. بس امیر اہل سنت سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے, میری توبہ قبول فرمائے اور مجھے نیکیوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. پاپا جان مجھ پر نظر کرم کیجئے, مجھے آپ نے اپنے در پر بلا لیا ہے. پیارے پاپا جان میری التجا ہے کہ مجھے مدنی رنگ میں رنگ دیجئے, سبز امامہ میرے سر پر سجا دیجئے اور مجھے داڑھی کی نیت بھی کروا دیجئے. آپ کا حکم کا منتظر ہوں. آپ فرمائیں گے انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھ لوں گا, امامہ بھی سجا لوں گا اور انشاءاللہ اس اعتکاف کی برکت سے مدنی حلیہ بھی اپنا لوں گا, بس آپ کے حکم کا منتظر ہوں. فوراً سے پیشتر داڑھی منڈانے سے توبہ کر لیجئے اور ایک مٹھی داڑھی, کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجانے کی نیت ابھی ابھی کر لیجئے. انشاءاللہ امامہ بھی سج جائے گا, اب امامے کی سنت بھی خود ہی باندھ لیجئے, پھر جب موقع ملا اور یہاں سے حاجی امین اعلان فرمائیں گے انشاءاللہ قریب سے بھی آپ کی زیارت کروں گا اور انشاءاللہ امامہ بھی باندھوں گا انشاءاللہ. بہت بہت آپ کو مبارک ہو, سبھی کو توبہ کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھیے کہ داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, داڑھی گھٹانا بھی حرام ہے, ایک مٹھی سے گھٹانا. جس کی داڑھی ابھی آئی نہیں اور ایک مٹھی نہیں ہوئی وہ تو اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے, لیکن جس کی داڑھی آ گئی ہے تو اب وہ کاٹے نہیں جب تک ایک مٹھی نہ آ جائے. ایک مٹھی آ گئی تو یہ گلے کی طرف سے پکڑ گئے, ادھر سے نہیں اوپر سے نہیں نیچے سے, نیچے سے گلے کی طرف سے پکڑ کے اب جو ایک مٹھی سے زیادہ ہو گئے اس کو کاٹ دیں, اور یہ ایک مٹھی سے زیادہ جو ہے اس کو کاٹ دینا سنت بھی ہے. اسی طرح یوں ادھر سے بھی ایک مٹھی سے جو زیادہ نکل جائے اس کو کاٹ دیں. ماشاءاللہ مرحبا, جس چیز نے نیت کی اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. توبہ بھی کرنی ہے, اب تک منڈواتے رہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے اس کی. جنہوں نے نیت نہیں کی توبہ نہیں کی, صرف توبہ کافی نہیں ہے میں توبہ کرتا ہوں پھر یہ بھی ذہن ہے کہ داڑھی منڈا نہیں تو ہے میں نے, تو یہ توبہ نہیں ہے. بلکہ اس طرح کی توبہ کو تو اللہ تعالیٰ سے مسخری کرنے کا وہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ توبہ کرے, اور یہ بھی ہے کہ میں بعد میں یہ کروں گا, تو یہ گویا اللہ تعالیٰ سے مسخری کر رہا ہے. جیسے میں دنیا بھی مثال میں سمجھاؤں کہ کسی کو آپ نے وہ چاٹا مارا اور بولا کہ سوری, لیکن پھر ماروں گا بھی, یہ اس کا مذاق اڑانا ہی ہوا. تو توبہ کرے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس گناہ سے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے یہ عزم ہو پکا دل میں کہ میں اب یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ذہن بنتا ہے جنہوں نے داڑھی منڈائی ہے, حدیث شریف میں کہ داڑیاں مچھے پست کرو یعنی چھوٹی کرو پست کرو, اور داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. کہیں حدیثوں میں آگ پوجا آگ کی پوجا کرنے والوں کی شکل بنانا داڑھی منڈانے کو کہا گیا, کہیں نصارہ یعنی جو کرسچن ہیں ان کی نقالی کرنے والا کہا گیا, مختلف روایتیں اس کی. تو ہم یعنی کہ دشمنان مصطفیٰ جیسی شکل کیوں بنائے؟ یار جتنے کفار ہیں کوئی بھی اس میں آقا کا دوست نہیں, سب دشمن ہیں, خدا و مصطفیٰ کے دشمن ہیں, تو ان کی نقالی ہم کیوں کریں, ان جیسی صورت کیوں بنائیں؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں, ہم ان کی نورانی شکل مبارک کی ہم کیوں نقالی نہ کریں؟ بڑی غیرت کی بات ہے نا. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو ہمت کیجئے, اور جنہوں نے ابھی تک داڑھی رکھنے کی نیت نہیں کی وہ بھی آقا کی سنت کو سجا لیجئے کہ اب تو داڑھی نہ منڈے نہ گھٹے, اب تو گردن بے شک کل نہیں آج, آج نہیں ابھی نام مصطفیٰ پر کٹے صلی اللہ تعالی. سب کے سب ہمت کیجئے اور ذہن بنائیے, جنہوں نے منڈائی ہے وہ بھی, اور جنہوں نے کٹوائی ہے نہ گھٹائی ہے ایک مٹھی سے, سب نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ہم ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہے کوئی نیت کرنے والے تو کھڑے ہو جائیں اگر نیت کرتے ہیں تو. جن کی داڑھی ہے وہ تو بھائے, جن کی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کھڑے ہو جائیں. ہم آقا کی سنت اب اپنے چہرے پر یہ سجا کر ہی قبر میں جائیں گے, ہم دشمنان مصطفیٰ جیسی شکل لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہے وہ بھی اگر داری کی جو نیت کرتے ہیں پکی نیت کہ نہ کہ وہ نہیں انشاءاللہ داری نہیں منڈائیں گے نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے, اگر وہ بھی اٹھ جاتے ہیں کوہاٹ کے سائیں بھائی ہمارے پٹھان بھائی وہ کثیر جمع ہوں گے. کوہاٹ تو پٹھانوں کا گڑھ, ماشاءاللہ پٹھان تو دین سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے تو کیا کہنے, ان کی مسجدیں بھی پٹھانوں کی بھری بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور پٹھانوں کی ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ داڑھی رکھتی ہے. ماشاءاللہ دیکھو یہ میرے خان کھڑے ہوئے سبحان اللہ خان پکے مسلمان ہوتے ماشاءاللہ بہت میرے پٹھان بھائی کھڑے ہوئے اب انشاءاللہ پٹھان بھی ہماری شیطان کے خلاف جو جنگ ہے اس کے مدنی سپاہی بن کر مزید انشاءاللہ شیطان کو گھر پہنچائیں گے ماشاءاللہ دیکھو بہت سارے پٹھان بھائی داڑھی کی آج سے نیت کر رہے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا بخیر راغلے ماشاء اللہ اچھا وہ جو اپنے بلوچستان والے اسلامی بھائی کوفتہ محمد بلوچستان پاک حجازی کابینہ دیکھو پٹھانوں سے پیچھے نہیں رہنا ہے بلوچ پٹھان پنجابی سندھی سب مل کے شیطان کے خلاف ہماری جنگ ہم سب بھائی بھائی ہیں جاری رہے گی نہیں یہ دیکھو بلوچی پٹھانوں سے کم ہے داڑھی رکھنے والے یہ دیکھ لو کم کھڑے ہوئے ایسا نہیں کرو یار یا تو داڑھی منڈانے والے ہیں ہی تھوڑے سب داڑھی والے ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو استقامت دے توبہ بھی کرنی ہے جب تک منڈائی گھٹائی یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں یہ بھی کرنا ماشاءاللہ مرحبا یہاں تو بہت سارے کھڑے ہوئے تھے عالمی مدنی مرکز میں تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے سائیں بھائیوں نے نیت کر لی آج الحمدللہ مدنی بہار الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں مختلف گناہوں کے موضوع پر توجہ دلائی جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے امیر اہل سنت چوری کے حوالے سے مدنی پھول دے رہے تھے چوری سے بچنے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیے ان مدنی پھولوں کو سننے کے بعد ہمیں اوکاڑا سے ایس ایم ایس موصول ہوا سلسلہ مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور نیت کی کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا جو عوام الناس کی حق تلفیہ کی ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کو واپس کر دوں گا ایک اور اس ٹائم ایک اور میسج ہمیں موصول ہوا انشاءاللہ عز و جل 2006 میں دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہوا تھا اس سے پہلے مجھ سے چوری کا فیل سرزد ہو گیا تھا آج کے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بدولت سے میں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور میں نے جس کی چوری کی تھی اس کی رقم کا صدقہ کرنے کی ترکیب بنائی انہوں نے پوری تفصیل بیان نہیں کی اتنا ہی ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مسئلہ پورا سن لیجئے کہ اگر کسی کا مال چرایا ہے یا چھینا ہے تو وہ صدقہ کرنا یہ تو آخری میں اور کس کو کرنا ہے وہ بھی کہ سب سے پہلے تو ہے کہ اگر اس کا مالک مل سکتا ہے یاد ہے اس تک اپروچ ہے تو اس مالک کو پہنچائیں اب مالک فوت ہو گیا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دیں جبکہ پتہ ہے اچھا اب نہ مالک کا پتہ نہ وارثوں کا پتہ یا غائب ہیں یہ کہیں اور ملک چلے گئے پتہ نہیں کہاں ہیں ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے یا یہی یاد نہیں کس کس کا مال چرایا ہے تو ایسی صورت میں اب کسی فقیر شرعی یا مسکین کو یہ بطور صدقہ خیرات اس کو دے دے ثواب کی نیت نہیں کریں گے اس کو دے دے اب یہ کہ حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس مال خیرات کرنے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ مال تو آپ کا ہے ہی نہیں نا وہ دوسرے کا تھا بھلے وہ خرچ ہو گیا تو اپنے پاس دوسرا مال ہے وہی دے دیں تو اس طرح انشاءاللہ وہ پکی توبہ کہلائے گی توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے جو میں نے طریقہ عرض کیا ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ چلو بھائی دو عیسائی بھائی ایسا ہمارے سامنے آئے کہ جنہوں نے چوری سے توبہ کی سعادت حاصل کی الحمدللہ سبھی کو چوری ڈکیتی جیب کترنے کا جو حساب کتاب ہے یہ سب گناہ کے کام ہیں دوسروں کی حق تلفیاں ہیں بندوں کی اس سے توبہ کرنی فرض ہے توبہ کریں اور وہی کہ لوٹا دیں جن کا ہے ان کو جو طریقہ میں نے عرض کیا اس کے مطابق کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی کی دعوت آب ہو, نیکی کی دعوت آب ہو, ہر سمت مدنی کام ہو, نیکی کی دعوت آب ہو, ہر سمت مدنی کام ہو, ہونے کہ ہر چھوٹا بڑا, ہونے کہ ہر چھوٹا بڑا, یا رب مصطفیٰ مسجد بھرو تحریک کو, یا رب دوام دے مسجد بھرو تحریک کو, یا رب دوام دے مسجد بھرو تحریک کو, یا رب دوام دے سب کو نمازی دے بنا, سب کو نمازی دے بنا, یا رب مصطفیٰ ہونے کہ ہر چھوٹا بڑا, یا رب مصطفیٰ. الحمری کی ہولناک سزائیں, یہ کاتے ہوئے لذات نامی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں سے وہ چند عبارتیں آپ کو سناتا ہوں کہ چوری کا مال کتنا برا ہے اور چور کتنا سخت اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا, قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توک, توک مانے ہار, آگ کے ہار کی شکل میں لٹکا کر آئے گا. اور جس نے تھوڑا سا مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ دھکائی جائے گی, اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی جس دن سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یہ سن کر کانپ جائیں گے. ایک اور روایت, بلا شبہ پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں, جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی, جس سے پل صراط سے گزرنا دشوار ہو جائے گا جب تک کہ درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے بدلہ نہ لے لے. لیکن اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلو. صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا الحمدللہ عزوجل پاکستان بھر میں 92 مقامات پر مدنی انعامات کے ذمہ داران کے جمع ہونے کی کارکردگی ملی ہے, اطلاع ملی ہے. اطلاع ملی ہے الحمدللہ. ایک اسلامی بھائی متقف آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام تیمور الحسن اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا طالب علم ہوں. پاپا میری ڈویژن سطح پر مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مدنی انعام نمبر 25 میں آپ نے دوسروں سے چیزیں نہ مانگنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے, موجودہ حالات میں اس سلسلے میں کیا کیا بے احتیاطیاں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں؟ بابا الحمدللہ میں آدھی روٹی اور کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہوں. واہ الحمدللہ عزوجل, آدھی روٹی کی بہت برکتیں ظاہر ہوئیں, اس کی برکت سے بہت روحانیت اور خود کو ہلکا محسوس کرتا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی برکت سے یعنی کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہونے کی برکت سے میرے مدنی انعامات میں اضافہ ہوا. مرحبا. کفل مدینہ اور آدھی روٹی کی ترکیب سے پہلے میرے تقریباً 65 مدنی انعامات پر عمل تھا. اس کی برکت سے الحمدللہ ترقی ہوئی اور 12 رمضان المدینہ کی فکر مدینہ کے مطابق میرا 85 مدنی انعامات پر عمل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. یعنی 92 میں سے. جی ماشاءاللہ. جو بھی گفتگو ہوتی ہے نگاہیں گاڑے بغیر ہوتی ہے الحمدللہ, اور لکھ کر یا اشارے کی بھی سعادت ملتی ہے. آپ کی توجہ سے ابھی تک الحمدللہ کوئی بھی مدنی مذاکرہ مس نہیں ہوا. پیارے بابا جان, میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل چند دنوں تک انشاءاللہ عزوجل 92 مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کروں گا. استقامت کی دعا فرما دیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے, طبیعت خوش کر دی آپ نے. بابا داڑی شریف کے حوالے سے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں. مدنی گجرات میں 19 عاشقان رسول کے حوالے سے ایس ایم ایس موصول ہوا. انہوں نے داڑی شریف کی نیت کر لی ہے. کسی اور مقام سے 23 اسلامی بھائیوں کا ایس ایم ایس موصول ہوا, اور الحمدللہ ایک تعداد کے داڑی شریف کے ایس ایم ایس کے حوالے سے پیغامات داڑی شریف کی نیت کے حوالے سے موصول ہو رہے ہیں. بابا یہ اسلامی بھائی بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی حلیے میں سج گئے بابا. سبحان اللہ. یہ وہی ابھی جو جی جی ماڈرن لباس میں تھے. ان کا دیوانہ امامہ اور زلفا میں, ان کا دیوانہ امامہ اور زلفا میں, واہ دیکھو تو لگتا ہے کتنا شاندار, واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. ماشاءاللہ مبارک, بہت بہت مبارک ہو. مرحبا. سبحان اللہ. بابا خیبر پختونخوا سے 21 عاشقان رسول کا, پنڈی سے 15 عاشقان رسول کی داڑھی کی نیت ہو. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ بلوچستان کا جو ان کے تو کھڑے ہوئے تھے ہاتھوں ہاتھ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت دے, ان سب کے صدقے مجھے بھی استقامت نصیب فرمائے. تب قلب منقلب ہو جائے, دل تبدیل ہو جائے, پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ استقامت, یعنی یہ ذہن کہ میں کیوں استقامت کی دعا کروں, میں تو پکا ہوں, اس کو ایسا جو سوچے اس کو زیادہ ضرورت ہے دعا کی کہ یہ کچا جی بھی ایسا سوچ رہا ہے, پکا ہوگا تو کبھی سوچتا ہی نہیں اپنے ذہن میں. اگر یہ اس کا ذہن مدنی ہوتا تو ہمیں مطلب ہر وقت ہر لمحے کاش اللہ کی خفیہ تدبیر کا بس ڈر لگتا رہے. یہ حقیقت ہے کہ بھلے کتنا ہی بظاہر پکا ہو لیکن یوں ایک لمحے میں وہ پلٹ سکتا ہے, دیر نہیں لگتی, دل اچاٹ ہو جائے, سمجھ ہی نہیں ہو کیا گیا, اور اللہ نہ کرے نہ کرنے کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے, اپنی اڑی بالکل نہ کرے. ایسا بابا بلوچستان کے حوالے سے 12 اسلامی بھائیوں کا ایس ایم ایس آیا داڑھی شریف کے حوالے. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب. پاپا السلام علیکم. مجلس مدنی انعامات کے اسلام. وعلیکم السلام. ہمارے اسلام بھائی کا سوال تھا بابا. لبیک. مدنی انعامات کے ذمہ دار کا یہ سوال آپ سے کیا تھا انہوں نے کہ دوسروں سے چیزیں نہ مانگنی. جی جی جی. پھر تیمور بھائی نے جو اپنی وہ کارکردگی پیش کی نا, اس میں میں گم ہو گیا. تو یہ دوسروں سے چیزیں مانگنا ہے, سوال کرنا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کا سوال کرتے ہیں, بعض صورتوں میں حقدار بھی ہوتے ہیں, تو جو حقدار ہے وہ سوال کرے اس کے لیے جائز ہوتا ہے. جیسے فقیر ہے شرعی فقیر تو وہ سوال نہیں کر سکتا, مسکین سوال کر سکتا ہے. مسکین اس کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں اور پہننے کا نہیں. اب اگر پہننے کا ہے تو پہننے کا اور کھانے کا نہیں ہے تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے, کھانے کا ہے مگر پہننے کا نہیں ہے تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. یہ ایک موٹی سی تعریف میں نے فقیر اور مسکین کی آپ کو کی. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھو کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا, یا جس پر یعنی کہ صاحب نصاب نہیں ہوتا تو فقیر ہوتا ہے, تو وہ سوال نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ ایک تو یہ. اچھا اب یہ کہ بغیر حاجت کے جو لوگ اس طرح پیسے مانگتے ہیں رمضانوں میں, اس طرح کے لوگ زیادہ نکلتے ہیں, یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں رمضانوں میں, پھر ایکس رے ان کے پاس آ جاتے ہیں, ایکس رے کی رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں, دوائیں بھی لکھوا کے لے آتے ہیں, پھر یہ کھڑے ہو کر وہ بڑی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں, ان کے پاس فن بھی ہوتا ہے, تو یہ روتے بھی ہیں, بڑے فنکار ہوتے ہیں, اور میرا علاج کروا دو, یہ میرا ایکس رے, یہ دیکھو ڈاکٹر نے یہ دوائیں لکھ کر دی ہیں, مجھے پیسے مت دو, میں نہیں کہتا مجھے پیسے دو, اب دوائیں دلا دو. تو ذرا دوائیں دلانے کون لے چلے گا, کوئی پانچ روپے دے گا, کوئی دس روپے دے گا, تو بےچارا سچا آدمی بولتا کہ مجھے دوائیں دلا دو. تو اس طرح کے طرح طرح کے انداز میں آج کل وہ رمضانوں میں خاص کر کے لوگ وہ سوال کرتے ہیں. تو جو سوال کا حقدار نہ ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے وہ اپنے لیے انگارے مانگتا ہے, چاہے کم مانگے چاہے زیادہ. تو اس کی بہت وعید ہے, اور یہ سوال جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, جو یہ حقدار نہیں ہے پھر بھی کرتا ہے. اچھا اب دوسری طرح کے سوالات کہ جو اتنی ذلت والے نہیں ہوتے, تو وہ بھی بعض اوقات بہت برے ہوتے ہیں. تو سچی بات ہے کہ ہر طرح کے سوال سے آدمی بچے, مزہ اسی میں. بعض صحابہ کرام علیہ مردوان سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی, اس میں یہ بھی تھا کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. تو پھر ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کا چابک بھی گھوڑے پر بیٹھے ہیں چابک زمین پر تشریف لے آتا یعنی گر جاتا, تو کسی سے نہ کہتے کہ بھائی ذرا اٹھا کے دینا, حالانکہ یہ سوال ناجائز نہیں ہے, لیکن چونکہ انہوں نے بیعت کی تھی تو یہ کہتے نہیں تھے کہ اٹھا کر ذرا چابک دے دینا, خود گھوڑے سے اترتے اور چابک اٹھا لیتے, اتنا سوال سے بچتے تھے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان. اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں یار ذرا پانی, یار وہ ذرا پیالہ اٹھا دینا, وہ ذرا بوتل دے دینا, یار وہ ذرا کتاب وہاں وہ والی ذرا لا کے دے دینا, یہ سوال جائز ہے. اس طرح کے معمولی معمولی سوال کے جو کسی کی مشقت کا باعث بھی نہیں, نہ اس میں ذلت ہے. سوال وہ برا ہوتا ہے جس میں ذلت ہوتی ہے. جیسے کہ خالی یہ مالی سوال ہی حرام نہیں ہے, بلکہ اور طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ جن میں جیسے کہ کوئی ایسا کام کروایا, مثلا مینٹیننس کروائی, یار یہ ذرا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ذرا بنا دو, تو اسے کام کروایا اور پیسے بغیر پیسے کے یار ریکویسٹ پر کے کام کر دو, اور یہ حقدار نہیں ہے, تو یہ بھی سوال ہے کسی سے اس طرح کے, یا کوئی اس طرح کے کام کروانا, یہ بھی سوال ممنوع سوال میں داخل ہے. تو میں نے وہ معمولی سوالات کی مثال دی کہ یہ اٹھا دو, یہ رکھ دو, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیالہ رکھ دو, کتاب ذرا اٹھا کے دے دو, یہ نہیں کتاب پوری کی پوری مجھے دے دو. کتاب مانگی تو یہ بعض صورتوں میں وہ ناجائز سوال ہو جائے گا. ہاں جو بانٹ ہی رہا ہے تو اس سے مجھے دے دو مانگی, تو وہ یہ ذلت والا سوال اور ناجائز سوال نہیں ہے. ذلت والا سوال اور ناجائز سوال یہ نہیں ہے, جو بانٹ ہی رہا اس کو مجھے دو مجھے دو, لوگ کرتے ہی ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ویسے ہی کسی کو ترکیب بنانا, میں فیضان سنت میرے پاس نہیں ہے, خرید بھی نہیں سکتا, دلا دو نا. امام بندوانا ہے, امام باندھوں گا, اسے نہیں ہے. نیا امام اب تو قانون بنا دیا ان لوگوں نے کہ نیا امام باندھنا پڑے گا. اب میں نیا امام کہاں سے خرید کے نہ ہوں, تو آپ مجھے دلا دو, آپ کا ثواب ملے گا. تو آپ ریم کھا کے دلا دو گے, یہ سوال ناجائز ہے. کیونکہ امام باندھنا کوئی فرض واجب ویسے بھی نہیں ہے کہ نہیں باندھے گا تو کوئی گناہگار ہو جائے گا. تو خیر اور گناہگار ہو تب بھی سوال کرنے کی اجازت ملے یہ ضروری نہیں ہے, اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. اب جیسے کہ کسی کا فرض حج قضا ہو گیا, حج فاسد ہو جاتا ہے, آئندہ سال اس کی قضا فرض ہو جاتی ہے, اب اس کے پاس استطاعت نہیں ہے, اس کے لیے سوال کی اجازت ہو جاتی ہے. سوال کرے مگر وہ حج کرے, قضا اس پر فرض ہے. یہ تو نادر صورت ہے اس طرح کی, لیکن یہ کہ ویسے ہی حج کرنے کے لیے کہ مدینہ بہت یاد آ رہا ہے مجھے حج پہ بھیج دو, کہتے پھرتے لوگ مجھے حج پہ بھیج دو, اس طرح کا سوال حرام ہے. تو یہ امامہ مانگ لیتے ہیں, چادریں مانگ لیتے ہوں گے سفید اور یہ کتھئی, مدنی اولیا بناؤں گا. اب تو وہ تیار کرتا شلوار بھی ملتا ہے یہاں اپنے مدنی اولیا کے لیے دکانوں میں, یہ بھی مانگ لیتے ہوں گے مجھے دلا دو میں پہنوں گا. تو یہ بات اس طرح ریم کھا کے دلا دیتے ہوں گے, تو ایسوں کو نہ دلائے کرے کہ یہ ان کے گناہ پر مدد دینا ہے, کہ نہ یہ سفید لباس کو فرض یا واجب ہے کہ نہیں پہنے گا تو بھائی گناہگار ہو جائے گا, اور ایسا اس پر فرض ہے کہ اس کے لیے سوال بھی جائز ہو گیا ہے, اس کو دلانا ثواب کا کام ہے, ثواب کا کام نہیں ہے. ہاں بغیر سوال کے کسی نے 100 مدنی اولیے دلا دیے, 100 امام دلا دیے, وہ الگ بات ہے, لیکن سوال کرنا چاہے زبان سے چاہے لکھ کر چاہے اشارے سے, یعنی کہ اشارے سے جائز ہو جائے, یہ بھی سوال کا ایک طریقہ ہے, یہ بھی ناجائز ہے. تو پہلے ایسا لگتا ہے ہوتا رہا ہے, پرانے پرانے امام سائیں بھائی گزشتہ رمضان میں بھی اور بیچ میں بھی ایسا ہے, تو میں پھر میرا ماتھا ٹھنکا, یہ کیا چکر ہے, پرانے کہاں سے آ رہے. پھر میں نے غور کیا تو اب میں شک میں پڑ گیا کہ یا تو یہ مانگ کے لاتے ہوں گے کہ مجھے تو یہ ریم کھا کے دے دیتے ہوں گے, بعض ایسے ہوں گے, بعض ایسے ہوں گے کہ جو عارضی طور پہ مانگ لیتے ہوں گے کہ اس بانے میں ذرا قریب سے دیکھ لوں گا اور بندوا لوں گا پھر آپ کو واپس لوٹا دوں گا, یہ عاریتن ہوا یعنی کہ لوٹا. تو اب یہ وہ ناجائز سوال نہیں ہے, لیکن یہ کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا نا, کیونکہ یہ فارم یعنی جب تک ٹوکن نہیں دیتے ہوں گے جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا ہوگا کہ مستقل باندھنا ہے, اور آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آنے کے لیے وہ مانگ کے لیا ہے, تو جس کو پتا ہے کہ یہ باندھے گا نہیں اس بہانے الیاس کے پاس جائے گا تو یہ بھی گناہ پر مددگار ہے, دونوں توبہ کرے, جا میرا لے لے یار اس بہانے چلا جائے گا تو بھی کیا یاد کرے گا, گناہ کر میں بھی تیرا شریک ہوں, دونوں مل کے ہاتھ پکڑ کے جہنم میں جائیں گے, معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ایسے بھی تعاون نہ کیا کرے, اگر کیا ہے تو توبہ کرے. اسی طرح جو حقدار نہیں ہے, امامہ مانگنے والا حقدار ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ امامہ باندھنا شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, بغیر امامے کے کوئی مطلب اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا, نہیں پہنے گا امامہ, عمر بھر میں زندگی میں ایک بار بھی امامہ نہیں باندھا, گناہگار نہیں ہے. سفید لباس زندگی میں کبھی بھی نہیں پہنا, ہمیشہ رنگین شاہ ٹوپی شاہ رہا یا معاذ اللہ ننگے سر ہی پھرتا رہا, گناہگار اس کو نہیں کہیں گے ہم, یہ سمجھا کریں ذرا. ہم لوگ ترغیب کے لیے زور پورا دیتے ہیں کہ پہاڑ بھی ایک چوٹ ہمارے آڑے آئے تو اس کو بھی کلٹی کر دیں, یہ زور لگاتے ہیں ہم اپنا, ہمارا ہماری لائن ہر ایک اپنا کاروبار کرنے کے لیے زور لگاتا ہے, ہمارا سنتوں کا کاروبار ہے, ہم زور پورا لگاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ وضاحتیں بھی کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب نہیں امامہ امامہ کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ جو امامہ نہیں باندھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. ایک بار ہاں میں نے میرا خیال 100 مرتبہ وضاحتیں کی ہوں گی اس کی, لیکن امامہ باندھو ہاں پھر یہ میرا کاروبار تو ہے کہ میں امامہ بندھواؤں, مجھے مزہ آتا ہے تو مجھے نیکیاں ملتی ہیں. آپ کو بھی یہ حرص ہونی چاہیے, ہم سب کو حرص ہونی چاہیے, اور اللہ کرے کہ ہم نیکیوں سے سیر نہ ہو جائیں کہ آپ بہت نیکیاں کر لی, نہیں کون سی نیکی قبول ہوئی, ایک بھی نیکی قبول ہو چکی اس کا کہا اپنے کو کوئی سند ملی ہے, اگر قبول ہو بھی چکی ہیں تب بھی یہ کم ہے, ہم کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, مرتے مرتے بھی نیکیاں چاہیے. ایسے بزرگ گزرے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی کوئی مسئلے پر غور کر رہا ہے, کوئی سنت ادا کر رہا ہے, کوئی مسواک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت مسواک فرمائی آخری وقت میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چبا کر دی اور آپ نے مسواک فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, مسواک سے محبت کی تھی, وہ نیکی بھی ہے مسواک کر رہا, سرکار کے لیے بھی یہ نیکی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے لیے مسواک سنت ہے کہ ہمارے آقا نے کی اور ہمیں اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. تو بہرحال یہ کہ یہ نیا امام ابھی کسی سے سوال کر کے لائیں گے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو مانگنا نہیں, کسی مانگنے والے کو دینا نہیں. اس طرح ہم یہ کپڑے خود خرید سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کوئی بات نہیں. اس طرح جان جان کے بھی سوال نہیں کیا کریں کہ میرے کو بڑا ارمان ہے امامہ باندھوں, سفید لباس پہنوں, کیا کروں, آمدنی قلیل ہے, تنگ دستی ہے, پیسے بچتے نہیں ہیں, بہت دل کرتا ہے میں بھی باندھوں, اگر کیا کروں, پیسے نہیں. یہ بھی ایک سوال کرنے کا اسٹائل ہے. اس طرح بھی کوئی کرے نہ تو سمجھ جائے کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہلو لگی ہے, سے مانگے دو گے, تمہارے دل سے ہلو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. ادی شرعی فقیر جو ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر نہ ہو, کیا وہ مجبوری اور ضرورت کی صورت میں سوال کر سکتا ہے؟ مجبوری اور ضرورت کی صورت میں سوال تو کر سکتا ہے, مگر مجبوری بھی ایسی ہو کہ جس کو مجبوری کہا جا سکے. اب میرا جذبہ ہے کہ میں مدینے جاؤں, مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دو, میری مجبوری ہے, مجھے بہت آقا یاد آتے ہیں, یہ مجبوری ویلڈ نہیں ہے کہ یہاں صبر کرے. تو انشاءاللہ جلوے خود قریب آئیں گے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ کسی کا شعر ہے, غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر ہے, حرم ہے اسے ساحتِ ہر دو عالم, سارا رقبہ جتنا بھی ہے دونوں جہان کا اس کے حق میں حرم ہے, اس عاشق کے لیے حرم ہے. کیسے حرم ہے؟ حرم ہے, بھولیا یہی مصرع جو پڑھا, حرم ہے اسے, حرم ہے اسے ساحتِ ہر دو عالم حرم ہے اسے حرم ہے اسے چاہتے دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ یہ آپ کی مرضی ہے جن پہ بھی کرم کر دے آقا جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں پاپا یہ تو یہ وہ اس سوال کا جواب پورا نہیں ہوا تھا یہ میں نے ایک مثال دی اسی طرح وہی بات کہ مدنی حلیے کے لیے امام کے لیے سوال کہ یہ میری ضرورت ہے میری مجبوری ہے میں نہیں خرید سکتا تو مجبوری سے مراد یہ بھی نہیں ہے یہاں بھی اجازت سوال کی نہیں ہے اسی طرح شادی میں فنکشن کرنے کے لیے اور خوب دیگیں چڑھانے کے لیے حال بک کروانے کے لیے بھی یہ سوال کیے جاتے ہوں گے اس کی بھی حاجت نہیں اس یہ بھی ضرورت اور مجبوری میں داخل نہیں ہے تو سوچ سمجھ کر مجبوری اور ضرورت تو اس لیے یہ اب یہ جزئیہ ہے تو وہ ہم نے بیان کیا لیکن یہ کہ وہ ڈر یہی لگتا ہے کہ نفس پھر جو ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت بنا دے گا اب کسی کے پاس کسی کو شادی کرنی ہے اور شادی اس پر سمجھو فرض ہو گئی ہے اب مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو اب غالباً مہر کے لیے سوال کر سکے گا یہ اس کی ضرورت ہے یا ادھار رکھ لے اس پر بھی ادھار کی گنجائش ہے سوال کی اس پہ بھی نہیں قیاس سے مجبوری بھی طے نہیں کر سکتے اب مقروض ہے قرضہ ہے اور قرضہ ادا کرنے کی صورت اپنے پاس نہیں پاتا اب یہ سوال کر لے اور یعنی کہ ادا کرنے کی صورت نہیں پاتا اچھا گھر میں فرنیچر ہے خوب ڈیکوریشن ہے بیچو پہلے اس کو بیچ کر بھی قرضہ ادا کرنا ضروری ہے تاخیر کی بھی اجازت نہیں ہے بیچ کر بھی سامان گھر کا جو اپنی ملک ہے جو بچوں کی امی کی ملک چھین کر بیچ کر قرضہ ادا کرنے کی نہیں کر رہا آپ کی ذاتی ملک ہے وہ بیچ کر بھی ادا کرنا ہوگا قرضہ پھر جا کر کوئی صورت نہیں بنتی اور وہ قرض خواہ جان پہ آئے ہوئے تو اب یہ جو ہے قرضدار یہ سوال کر سکتا ہے زکات بھی لے سکتا ہے جبکہ اور شرائط بھی پائی ہیں سید ہے تو زکات نہیں لے سکتا ہاشمی ہے تب بھی زکات نہیں لے سکتا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب مدنی بہاریں تو ایس ایم ایس ہی ایس ایم ایس ہے سردار آباد سے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا، آج کے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سن کر میں نے شراب نوشی سے سچی توبہ کی اور عید کے تیسرے دن 12 روزہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ایک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج مدنی مذاکرہ سننے کی برکت سے میں نے چوری جیسی خبیث عادت سے توبہ کر لی۔ ایک ایس ایم ایس موصول ہوا جو کچھ الفاظ کی بعض ایس ایم ایس الفاظ کی تبدیلی اور نوک پلک سوار کر پیش کیے جاتے ہیں۔ داڑھی شریف کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے اپنا عزم یوں اس کا اظہار کیا، اب تو گردن کٹے تو کٹے مگر اللہ عز و جل کی مقدس ذات کی قسم کسی قیمت پر بھی داڑھی نہ کٹاؤں گا۔ ایک اسلامی بھائی باب المدینہ سے جن کا تعلق ہے، ان کا ایس ایم ایس موصول ہوا، میں چوریاں کرتا تھا مگر اللہ رب العالمین عز و جل کے فضل و احسان سے آج مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت ملی اور میں نے اس بری حرکت سے سچی توبہ کر لی۔ اسی طرح ایک ڈاکو کا بھی ایس ایم ایس وصول ہوا اور انہوں نے بھی اپنی توبہ کا اعلان کیا ہے۔ ارے موبائل فون جو چھینتے ہیں نا، کاش یہ بھی توبہ کر دیں۔ انہوں نے جو خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے یار، ایسا کرو نا، یہ اللہ کرے یہ سدھر جائیں۔ آپ لوگ موبائل فون نہ، مطلب موبائل فون سے جان چھڑا دو، سو سنار کی ایک لوہار کی، نہ بغیر ضرورت موبائل فون رکھے ہی نہیں۔ جب موبائل فون جیبوں میں کم ہوں گے تو یہ ڈاکو پھر خود ہی دم توڑ جائیں گے جب ان کو غذا نہیں ملے گی۔ جس کو حاجت ہے وہ رکھے، باقی اکثریت خالی وہ موج مزہ کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل رکھتی ہوگی۔ یہ وہ نادر صورت ہے، وہ تو جو سامنا کرتا ہو نا اس کو مارتے ہیں بعض اوقات۔ بھتا خور جو ہیں یہ بھی، انہوں نے بھی واقعی ناک میں دم کیا ہوا ہے لوگوں کی، اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس طرح کے لوگ مشکل یہ کہ مدنی چینل دیکھتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو چند خوش نصیبوں نے دیکھا تو ڈکیتی اور چوری سے، شراب خوری سے، داڑھی منڈانے سے توبہ کی ان کو سعادتیں ملی۔ اب یہ کہ ان کو جمع کون کرے یار، یہ بھی تو مسئلہ نا، ان کو چینل پہ کون بٹھائے ایسوں کو، یا مدنی مذاکرہ ان کا اگر ہم کریں، سمجھے کہ چلو بھائی بھتا خوروں ڈاکو چوروں کا آج مدنی مذاکرہ ہے، تو یہ ان کو لائے کون؟ یہ تو پہلے سے تو یہاں پولیس کی لائن لگ جائے گی کہ ہمارے شکار آ رہے ہیں، یہ ہمارا آج بڑے بڑے وانٹیڈ ہی آئیں گے، اب کرے کیا ان کو جمع؟ یہ الل اعلان آئیں گے بھی نہیں، کیا کریں تو جمع کیسے کریں؟ ان کے جو وہ بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں نا ڈاکوؤں کے، جیسے واقعات بھی ہیں بزرگوں کی حکایات میں، غوث پاک کی حکایت بھی ہے، یہ ڈاکوؤں کا سردار جو جن کے کیا بولتے ہیں وہ گینگ کا جو لیڈر ہوتا ہے، جی سربراہ ہوتا ہے ان کا، سربراہ سرغنا کہہ دیں جو بھی کہہ دیں، تو یہ اللہ کرے ان میں سے کسی کا دل چوٹ کھائے نا اتفاق سے وہ سن لے، وہ پھر پوری ٹیم کو بھلے وہ ترکیب سے لے آئے، ہم اعلان نہیں کریں گے، مدنی مذاکرے میں آ جائے یا ہمیں کچھ عرض کرنے کا موقع پرائیویٹ میں دے دے، ہم انشاءاللہ آپ کے ان ساتھیوں کو سمجھائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، پیر پکڑیں گے کہ آپ سے آپ کی خیر مانگتے ہیں، اپنے نازک وجود کو کیوں جہنم کے لیے پیش کرتے ہیں؟ ورنہ ڈاکو بوڑھا ڈاکو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ڈاکو جوان ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی عموماً یہ یا پولیس کی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، یا بعض اوقات عوام بھی مشتعل ہو کر ان کو مار ڈالتی ہے۔ یہاں باب المدینہ میں جلا دینے کے واقعات بھی ہوئے، پکڑ کے جلا دیتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کی اس طرح کے لوگوں کی زندگیاں بھی مختصر ہوتی ہیں، تو مان جائے توبہ کر دو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، رحمت کے دن چل رہے ہیں، اور یہ تو عشرہ مغفرت کا، اپنے آپ کو بخشوانے کا عشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بس رحمت سے بخشش سے جھولیاں بھر لو۔ اور یہ سب چھوڑ دو. لوگوں کو تنگ کرنا, مارنا, لوٹنا, چٹیاں بھیجنا, فون کرنا, بچے مانگنا, ان سے اغوا کرنا تاوان کے لیے, یہ سب دھندے چھوڑ کے آ جاؤ, آ جاؤ مل کے مسجد اور تحریک چلاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, مل کے نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ, سنتیں اپنائیں گے اور گناہوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. آ جاؤ, آ جاؤ جلدی جلدی, آ جاؤ چپ چاپ فیضان مدینہ میں آ جاؤ, کسی کو مت بولنا کہ میں ڈاکوں, بس ہم کو بھی نہیں بولنا, مگر آ جاؤ. یہ فیضان مدینہ کا دروازہ آپ سب کے لیے کھلا ہے, نہیں آتے فیضان مدینہ تو کوئی بات نہیں, توبہ کر, آ جاؤ گے تو عاشقان رسول کی صحبت میں اور بھی مطلب سیکھنے کو ملے گا اور توبہ پر انشاءاللہ مزید استقامت اور پختگی پکا پن حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ہم نے اسے پہلے بھی پاپا آپ کو یاد ہوگا اس پر ہم نے غور کیا تھا, اور تشویش یہی ہو رہی تھی کہ ان کو لائے کون, کیونکہ ان کا آنا یا کسی بھی طور پر ان کا بیٹھنا اور نیکی کی دعوت سننا جہاں ان کے لیے ضروری ہے پاپا, وہاں ملک و قوم کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. اب یہ کیسی صورت ہو, ان کے گھر میں مدنی چینل اگر چل بھی رہا ہو اور کوئی گھر کا فرد دیکھ رہا ہو, اس سے کوئی مدنی التجا کی جائے کہ کوئی منع سمجھا کر بھیجیں اور پھر کچھ ترکیب بنے, کوئی دوست احباب ان کے ایسے دیکھ رہے ہوں, اور کیونکہ پھر ان کے ساتھ وہ چھوٹے موٹے بھی پھر چل پڑتے ہیں نا ابھی دہاڑے بنانے کے لیے, اور سب کے سب مل کر پھر وہ تباہی مچ رہی ہوتی ہے. وہ آدمی جو اس کے بیک گراؤنڈ تھا کوئی طاقت تھی, اور اس نے کہا یار یہ مچھلی مجھے دو, تو اس نے کہا میرے گھر میں سب بھوکے ہیں اور میں ضرورت مند ہوں, یہ مچھلی میں نے بڑی مشکل سے پکڑی ہے, میں تمہیں کیسے دے دوں. اس نے اس کو مارا پیٹا زد و کوب کیا, ٹھیک ٹھاک مارا اور مچھلی لی اور چل پڑا. مچھلی کے منہ سے اس نے مچھلی کو پکڑا ہوا تھا, جیسے ہی آگے گیا تو مچھلی نے اس کو ڈس لیا, ڈنک کاٹا, مچھلی نے کاٹا, مچھلی کاٹ سے تھا مچھلی چھوڑ دی تو مچھلی بھی نکل گئی, اور وہ درد کے مارے گھر پہنچا. گھر پہنچا تو اب اس کی انگلی کا درد کیا ہے, وہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا, چھوٹی موٹی علاج کرنے کی کوشش کی مگر نہیں جا رہا تھا. رات جس طرح اسے تکلیف میں گزاری گزاری, صبح پہنچا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے چیک کیا, بولا تمہاری انگلی میں زہر چڑھ گیا, اگر انگلی نہیں کاٹی تو تمہاری یہ کلائی تک پھر ہاتھ کاٹنا پڑے گا, یہ یہاں تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا کلائی تک. کٹ ٹھیک ہے انگلی کاٹ دو, انگلی کٹوا لی پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا, اور بالکل وہ جلن درد تکلیف بہت زیادہ اس تکلیف ہو گئی. پھر گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا کہ چیک اپ کرنے کے بعد زہر تو اوپر چڑھ گیا ہے, اب تو مطلب اوپر تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر اور اوپر نکل جائے گا. بولا کاٹ دو, اب مزید ہاتھ کاٹا, پھر فرق نہیں پڑا بلکہ تکلیف اور بڑھ گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر اب تو پورا تمہارا بازو کندھا سب مطلب پورا نکالنا پڑے گا, نکال دیا. اللہ کے اور محلے میں بھی تھوڑا سا اس کے متعلق شور مچا کے پتا نہیں کیا مسئلہ تھا. اس میں ایک نیک قسم کا آدمی ملا, بولا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, واقعہ کیا ہے مجھے صحیح سے بتاؤ. تو اس نے اپنا پورا وہ مچھلی والا واقعہ بیان کر دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھ تو یہ ڈاکٹر کے چکر میں ہے, تو ایک کام کر, تو اس شخص کو ڈھونڈ جس پر تو نے یہ ظلم کیا اور اس سے جا کر معافی مانگ. تو وہ اس کی سمجھ میں آ گئی, وہ ڈھونڈتا رہا نہیں ملا, پتا چلا کہیں اور چلا گیا, وہ کسی اور مقام پر گیا, آخر کار ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے اس کو پا لیا اور جاتے اسے قدموں میں پڑ گیا, اور اس نے اس کو پہچانا نہیں, بولے تم کون ہو, اس سے بتایا میں وہی ہوں جس نے تمہیں مارا تھا پیٹا تھا اور تمہاری مچھلی چھین کر بھاگ گیا تھا. تو یہ حال تو بولا, بس پھر اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا, پھر رو رو کے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو تم. اس نے کہا میرے تو نے دل تو بڑا دکھایا, مجھے تکلیف بہت ہوئی, لیکن تیری یہ حالت دے کر مجھے رونا آ رہا ہے, میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. پھر اس نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں کیا کہا تھا, اس نے کہا جب تم نے مجھے مارا اور تم میرے یہ جو مچھلی لے کر گئے, میرے بچے بھوکے تھے, میں تکلیف میں تھا, مجھے ضرورت تھی چیز کی, اور مجھے بہت صدمہ ہوا تمہارے اس کام سے, تو میں نے رب کی بارگاہ میں یہ بد دعا کی کہ یہ طاقتور ہے, بولا میں کمزور ہوں, تو اس کو کمزور کر, اور اس طرح مطلب میں نے تمہارے لیے بد دعائیں کی تھی کہ تمہارا یہ حال مطلب اس طرح وہ دیکھے, تو وہ مظلوم کی بد دعا ایسی قبول ہوئی کہ یہ اس کا پورا ہاتھ کٹ گیا, لیکن یہ معافی کروا کر پھر یہ اس کا معاملہ کچھ درست ہوا. تو اس طرح زیادتی کرنے والے باپا اگر سن رہے ہوں, چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ کوئی بکا کھوری ہوں, اقوا برائے تاوان والے ہی ہوں, جس نے جو بھی ایک کا موبائل چھینتا ہے وہ کتنی مشکل سے وہ موبائل خریدتا ہے, مطلب ایک موٹر سائیکل جس کی چھین لی جاتی ہے وہ آدھا مر جاتا ہے, کہ بعض اوقات تو قرضے پر یہ موٹر سائیکل لیتے ہیں, یہ کار چھین کر چلے جاتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ یہ اس نے کتنا مطلب کہ محنت سمجھت کر کے اس نے کار کے پیسے جمع کیے تھے, بہت تکلیف ہوتی ہے, مگر یہ بیٹھے بیٹھا یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بابا کسی کی بد دعا کسی کو لگ گئی تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا, اس کو تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے, اور جو جو ہے وہ اس کی خلاصی کرنی چاہیے, خلاصی کرنی چاہیے. ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارے مدنی پھول دیے. یہ مچھلی کا واقعہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب آنسوؤں کا دریا میں اسی طرح کا واقعہ ہے, تو یہ کتاب بھی بہت پڑھنے والی ہے, اس میں بہت پیارے پیارے بے شمار مدنی پھول ہیں, یہ پڑھے آدمی واقعی سدھرنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائے, یہ واقعہ کتنا چوٹ کرنے والا ہے دل کو, جو لوٹ مار کرتے ہیں ان کے لیے, جو مار دھاڑ کرتے ہیں ان کے لیے, جو دہشت گردیاں کرتے ہیں ان کے لیے, ہر طرح کے ظلم سے جانے سننے کو نہ سنے نہ تو یہی بات ہے بابا, ہر طرح کے ظلم سے بچنا. میں کہتا ہوں وہ پتہ ان کے گھر والے تو سنتے ہوں گے, ان کے چلے کتنی یار, نہیں چلے تنگ ہوتے ہیں, گھر والے بھی باہر ایسا ہوتا ہے کہ تنگ بیزار ہوتے ہیں. بابا تنگ ٹھیک ہے, جو تنگ ہوتے ہیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن بعض اوقات گھر والوں کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں. نہیں ایسے کم ہوتے ہوں گے, پتا نہیں والا کم ہوتے ہوں گے, کم ہی ہوتے ہوں, آپ سب بے ضمیر نہیں ہوتے, یہ گھر والوں سے تھنی بھی رہتی ہوگی بارہا کہ تم مطلب یہ مت کرو, بلکہ کوئی حلال صورت نکالو. واللہ اعلم, ہر فرد جو ایک برا ہے تو سارا گھر ہم برا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کوئی ایسا درد مند ہو جانتا ہو پہچانتا ہو بیٹھے کچھ سمجھائے کہ یار سمجھ جاؤ یار. نہیں ایک واقعہ, ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہا کہ اب میرے باپ کو کچھ ہو گیا ہے, اس کے لیے کوئی دعا کرو کوئی تعویذ دو, اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو کیا ہو گیا ہے؟ تو بولا وہ میرے پیسے جو ہے نا اس سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے میرا باپ, اور کاغذ گلیوں سے گزرتا اور کاغذ اٹھا لیتا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کیا تم گورنمنٹ جاب کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا پوری ڈیوٹی لگتا تم دیتے نہیں ہو؟ اور نہیں دیتا ہوں. تو میں نے کہا تیرا باپ اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ اس لیے تیرے پیسے نہیں کھاتا کہ تو یعنی کہ پوری نوکری نہیں دیتا تو حرام کا حصہ بھی تمہاری تنخواہ میں بن جاتا ہے اس طرح, تو وہ تمہارے پیسے نہیں کھا رہا, تقویٰ کرتا ہے. اور یہ کاغذ ظاہر کرینا یہی کہ کاغذ بھی اس لیے اٹھاتا ہوگا کہ اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں, حدیثیں لکھی ہوتی ہیں, پاک کلام لکھے ہوتے ہیں اخباروں کے کاغذ میں, اس لیے اٹھاتا ہوگا. تو میں نے کہا تم اپنے باپ کی خدمت کرو اس کو. یہ تو یہ واقعہ پھر میں نے کسی وہ جی آپ نے شاید بسم اللہ میں تو وہ پھر اس کا باپ نے پڑھا ہوگا, تو ملنے چند بار آیا تھا میرے پاس کہ وہ میں ہی ہوں, بےچارا بادشاہ آدمی تھا شریف آدمی تھا, تو نیک بندہ تھا اللہ کا, اور وہی جو میں نے کہا تھا وہی تھا کہ وہ کاغذ وہی چنتا تھا. تو سب کو اٹھا لینا چاہیے اگر نظر آئے اللہ اور رسول کا نام, تو یہ کیسی غیرت مندی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا نام زمین پر ہو ہم نہ اٹھائیں, اپنے باپ کا نام لکھا ہو تو دعا سے اٹھا لیں گے. باہر لے کے اللہ کرے کہ ایسے لوگ ہماری سنیں. تو وہ میں نے وہ باپ بیٹے کی مثال دی کہ بیٹے کی لائن کہاں تھی اور باپ کی لائن کہاں. ایسے گھر والے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح بچتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہوں گے. بہت سوال آتے ہیں جی سب درلفتہ میں اس حوالے سے کہ اس طرح مختلف قسم کی کاروبار جو کرتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں یا خاص طور پر اسلامی بہنیں, وہ اس حوالے سے وہ سوال آتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اس پر. اب بےچارے پریشان ہوتے ہیں گھر والے, جب گھر کا کوئی فرد اس طرح حرام کی کمائی لاتا ہے پریشان ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے, ہر ایک دارالافتاء تک اپروچ نہیں رکھتا, ہم تک اپروچ نہیں رکھتا, اس کو سوچنا نہیں پڑتا کہ وہ کسی سے پوچھے, اندر اندر بےچارے گھلتے رہتے. یہ بعض ڈرنے والے بھی ہوتے ہوں گے کہ ہمارا بنے گا کیا. جی اب فائلیں دبا لیتے ہیں, حق حق بالکل حق ہوتا ہے ان کا, فائلیں دبا لیتے ہیں کہ جب تک رشوت نہیں ملے گی فائلیں نہیں دیں گے. یہ تو خیر اب ہمارے یہاں تو ایسی بری حالت ہے کہ اگر بالکل ہم 100% درست ہیں نا, تب بھی مثال کے طور پر اسکوٹر چوری ہو گئی, اسکوٹر چوری ہو گئی, ایک تو یہ چوری ہوئی اس کا صدمہ, اب جاؤ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے, وہ نہیں کاٹے گا, وزن رکھو تب ایف آئی آر کٹے گی. ایف آئی آر نہیں کٹوائے گا تو اسکوٹر پر خدا نخواستہ اس نے کوئی واردات کی یا مرڈر کیا, اب یہ گیا جیل میں کہ تیری اسکوٹر پر ہوا, کیونکہ سب رجسٹر ہوتا ہے, اسی طرح کار میں ہوتا ہے. ابھی ایک حصہ بھائی کا ہوا بھی تھا, اس کی کار چوری ہو گئی اور وہ بےچارے نے ایف آئی آر پھڑوا لیا, لیکن شاید ایف آئی آر پھٹنے سے پہلے وہ کسی کو قتل کر کے کار چھوڑ کے شاید بھاگ گیا تھا, اور بڑی آزمائش میں آ گیا تھا وہ حصہ بھائی. یہ ہوتا ہے مطلب کہ وہ ایف آئی آر تو جو شناختی کارڈ بھی گم ہو گیا تو ایف آئی آر پھڑوانی پڑتی ہے, تو ادھر وزن رکھو تو یہ ایف آئی آر پھاڑیں گے حرام خور جو ہیں وہ. اور پھر یہ کہ اگر کسی نے پوسٹ میں ڈال دیا, پہلے تو یہ ہوتا تھا, اب خدا نہ خاص اب خدا جانے کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کہ وہ قریبی پوسٹ بکس میں ڈال دو کوئی شناختی کارڈ ملے تو. تو یہ شناختی کارڈ اگر ڈاکیا بھی پہنچانے جائے نا تو وہ بھی مٹھائی مانگتا ہے, نہیں دوں گا پہلے مٹھائی لاؤ, یعنی کہ تب ایٹی کے نام پر مٹھائی کے نام پر لوٹ مار, طرح طرح پیسہ چاہیے, اور پیسہ چاہیے بس پیسہ چاہیے. بابا مال بیچو نا, پیسہ دبا لیتے ہیں, کروڑ روپے دبا لیتے ہیں. اچھا اب کروڑ روپے چاہیے تو اتنے کروڑ روپے دو تو پھر تمہارے وہ کروڑ روپے نکلنے کی فائل آگے بڑھے گی. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ قوم بھول گئی ہے بابا کہ مرنا ہے. کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت کرپشن, اتنا کرپشن ہو گیا کہ خوف ہی نہیں ہے, حالانکہ جنازے دیکھتے ہیں پھر بھی آنکھیں بند ہیں, دل پتھر سے سخت ہو گیا, یہ احساس ہی نہیں کہ میں نے بھی مرنا ہے. ایک بابا ایک سے ملاقات ہوئی, پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ آنا چاہیے, پیسے سے یہ پیسے سے یہ پیسے سے یہ پیسے سے یوں ہو جائے پیسے سے یوں ہو جائے گا. ارے بھائی اتنے پیسہ پیسہ, اس کو پھر تھوڑا عرض کی اور جو کچھ سیکھا وہ سمجھانے کی کوشش کی تو جواب یہ تھا کہ بس ادھر ہم آتے نا تو ادھر یہ باتیں ہیں, مگر ابھی ہم جہاں ہوتے ہیں نا وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی. اب مطلب کہ مہینے میں دو مہینے تین مہینے ایک بار یہ باتیں سنیں اور اس کے بعد جہاں جائیں وہاں ایک ہی بات ہو کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں, عزت پیسے سے سب کچھ پیسے سے, پیسہ ہوگا تو ہی سب کچھ ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بھائی پیسے کے علاوہ اور کیا بات کریں ہم لوگ, تو پیسہ ہی کماؤ چاہے جہاں سے بھی کماؤ, عزت اسی سے ملتی ہے. یہ سب ایسا عجیب و غریب تصور لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں معاذ اللہ. اب مطلب کیسے ان کو سمجھائیں, یہ بہت کام کی ضرورت ہے. یہ جہاں جہاں اسلامی بھائی یہ سن رہے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں برانگیختہ کرتی ہیں, وہ بھارتی اس بات پر کہ کام کی کتنی ضرورت ہے, انفرادی کوشش کی کتنی ضرورت ہے. ایک ایک شعبے میں ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک فرد کے پاس جا جا کر اس کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لانا ہے تاکہ وہ یہ مدنی پور سنیں سیکھے سمجھے. کسی کا تو دل چوٹ کھائے گا اور دل چوٹ کھاتے ہی ہیں نا ماشاءاللہ. یہ اتنے سارے اسلامی بھائی آپ فیدان مدینہ میں یہاں وہاں دیکھتے ہیں, یہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں, تو کچھ نہ کچھ ایسی بات لگ جاتی ہے کہ آدمی پھر آ جاتا ہے. ہمیں بھی تو کوئی لایا نا, ہم بھی کسی کو لانے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حاجی امین کچھ بولنے والے تھے. پاپا جس طرح آپ نے انفرادی کوشش فرمائی اور ترغیب دلائی اور جہاں سے بے شمار نیتوں کا اظہار ہو رہا ہے تو وہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی موجود اسلامی بھائی پرچیوں کے ذریعے بھی اپنی توبہ کا اور اس طرح اظہار فرما رہے ہیں. ابھی جن اسلام بھائی نے داڑھی شریف کے حوالے سے جو مدنی بہار ہمارے اسلام بھائی نے ان کی سنائی تو انہوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی حلیہ سجا لیا. بابا ان کے لیے ہم سب کے لیے بابا استقامت کی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آج ہی مدنی حلیہ ماشاءاللہ سجایا انہوں نے, دوپہر کو غالباً انہوں نے نیت کی تھی, یہ وہی ہے بابا. ابھی جو کھڑے ہو کر بیچ میں جو ٹوپی میں تھے, اور آپ نے ابھی جو داڑھی شریف کے لیے دعوت دی تھی بڑھانے کی. اچھا اچھا, یہ ہاتھوں اچھا ہاتھ اچھا جی جی. یہ ایک یہ دوسرے ہیں جی, دوسرے میں. ہاں ہاں ماشاء اللہ, اللہ تعالی استقامت بخشے, ہم سب کو توبہ کی سعادت بخشے, ہم سے راضی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے تجھ پہ جگہ دعوت سلام تیری دھوم مچی ہو. آمین ماشاء اللہ. پاکستان بھر میں جو مدنی انعامات کے ذمہ داران جمع ہوں اور سن رہے ہیں وہ توجہ فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل 8-9-10 شوال المکرم, 8-9-10 شوال المکرم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پاکستان بھر کے مدنی انعامات کے ذمہ داران کا 3 روزہ تربیتی اجتماع ہوگا. اور خوشخبری یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی انعامات کے ذمہ داران کی تربیت فرمائیں گے, نگران شورا بھی تربیت فرمائیں گے, اور اراکین شورا تربیت فرمائیں گے. انگریزی تاریخ بھی نوٹ فرما لیں, 16-17-18 اگست, 16-17-18 اگست, جمعہ ہفتہ اتوار. باپا الحمدللہ اس کے لیے مجلس کوششیں کر رہی ہیں, آپ سے بھی دعا کی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد. استاد محمد کے جو اسلام بھائی سوال کرنا چاہ رہے تھے امیر رسول سے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضا علی عطاری ہے, میں استاد محمد بلوچستان سے ہوں. مرشدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, مدنی انعام 29, آج آپ نے کسی سے ایسے فضولات سوالات تو نہیں کیے کے ذریعے مسلمان عموماً جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ذات فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر. آمین. سوال کرنے والے کو اپنی نیتوں کا بھی تو کوئی اظہار کرنے نا, جبکہ دل میں نیت ہو جھوٹ موٹ نہیں کہ میں داڑھی بڑھاؤں گا یا چاند رات کو سفر کروں گا وغیرہ وغیرہ. کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا نیت کیا؟ ارشاد فرمائیے. داڑھی کی نیت انشاءاللہ ایک مٹھی پوری انشاءاللہ. اب تک کٹوائی سے توبہ بھی کرنی ہے, اور چاند رات کو قافلہ مشکل ہے. انشاءاللہ بابا کریں گے انشاءاللہ. باقی استاد محمد والے بھی ان کا ساتھ دیں مدنی قافلوں کے لیے. کون کون چاند رات کو سفر کر رہا ہے؟ دیکھو اگر دل میں نیت نہیں ہے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ دھوکہ کہلے گا, گناہ ہوگا اس میں. دل میں نیت ہو تو ہی ہاتھ اٹھائیں. یہ قافلے کے لیے اٹھایا ہو تو خود اپنے آپ کو دیکھ کر اگر اٹھایا تھا تو پھر وہ گناہ نہیں ہے. قافلے میں چاند رات کو سفر جو کرے گا اگر دل میں نیت ہے تو ہاتھ اٹھائے, ورنہ نہ اٹھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوہاٹ والے بھی اگر ہمت کرتے ہوں تو کوہاٹ والوں کے بھی طرف سے سوال بھی ہے, اس کے بعد وہ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. اچھا تو انہوں نے وہ واقعی یہ لوگ کوہاٹ والوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ جو کہ عموماً ایسے سوالات کیے جاتے ہیں, یعنی ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے. کہ کیا آج تم نے ایسے سوالات کیے, ایسے سوالات تو نہیں کیے. یہ سوال نمبر 29 اس طرح کا ہے. تو یہ واقعی ایسے سوالات کرتے ہیں, مثال کے طور پر کسی کے گھر ہم نے کھانا کھایا تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کھانا پسند آیا. اب یہاں آدمی آزمائش میں پڑتا ہے. پوچھنا گناہ نہیں ہے لیکن جس سے پوچھا اب وہ پھنسا. اب یہ کیا کرے, کھانا اس کو حقیقت یہ کہ کھانا بیچارے کو پسند آیا نہیں ہے. مرچیں تیز تھیں, یہ ہلکی مرچ کا عادی تھا, منہ بیچارے کا ابھی تک جل رہا ہے, پانی سے بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا, اس کے مزاج کا نہیں تھا کھانا. اب یہ کیا کرے. اب اگر یہ بولتا ہے کہ کھانا اچھا تھا, مجھے کھانا مجھے پسند آیا, تو یہ تو صاف صاف جھوٹ ہے. تو پسند نہیں آیا نا اس کو, جب سے تکلیف ہوئی ہے وہ پریشان ہے گا. لیکن یہ خالی اچھا نہیں بولتے, رے طبیعت خوش ہو گئی, بہت زبردست پکایا تھا. پکایا کس نے تھا, ماشاء اللہ مرحبا, ہے نا. یعنی اس طرح وہ تعریف کا پل باندھے گا اور شاید گناہ در گناہ در گناہ, جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ میں پڑے گا. کہ یہ اس کے حق میں یہ عمدہ ہے نہیں نا, اس کا تو منہ جل رہا ہے. ایک تو یہ مطلب مسئلہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی کے گھر جاؤ, دکان پہ جاؤ, تو یہ سوال ہوتا ہے آپ کو ہمارا گھر یا ہماری دکان تلاش کرنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اب یہاں بھی آدمی پھنستا ہے, کیا بولے, دو گھنٹے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا, بہت مشکل اب یہ گھر ملا ہے. اور دو تین بار تو ایسا ہوا کہ کسی اور کا دروازہ بجا دیا تھا اور گھر والے نکلے, کیا بات ہے, تو بولا فلا ادھر کوئی وہ نہیں ہے, کر کے دروازہ باٹ کر کے بند کر دیا. اب تکلیف بھی اس کو تکلیف کبیرہ پہنچی دی, لیکن اب یہ پوچھ رہا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں. نہ, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب یہ کیا, اس یہاں بھی لگتا ہے کہ جھوٹ میں پھنسا. تو یوں ایسے سوالات نہ کیے جائیں جس میں بندے کے جھوٹ میں پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا, اب جس سے اس طرح کے سوالات کیے جائیں وہ اس کا حل تو ایک ہی ہے, یعنی کہ دو حل ہیں اس کے. ایک حل یہ کہ چپ ہو جائے. اب چپ ہو جائے تو وہ کاکڑے میں انگلی ڈال کے نکلواتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں. اب یہ کہ جواب دینا پڑ جائے تو اب دیکھ لیں اب کہ پھر وہ جب پوچھ ہی رہا تو اس کو اگر ہمت ہے تو آپ صحیح جواب دے دیں. ایک بار پوچھ کر اگر آپ کے چپ ہونے سے بلا ٹل گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ بول دیں کہ میرا تو منہ جل گیا, میں ذرا مرچ کم کھاتا ہوں, ویسے آپ نے ماشاء اللہ بڑا خرچ کیا, اللہ قبول فرمائے. کہ وہ ثواب تو ملے گا کھلانے کا, کہ اس کو اب ہر ایک ہے نا 10 مہمان ہیں تو ہر مہمان کی اس کو نیچر تو نہیں پتا, وہ تو نارمل پکائے گا. لیکن اب ہے کسی کے, یا تو کسی کے منہ میں ہی چھالا ہے پہلے سے, تو معمولی مرچ بھی برداشت نہیں ہوتی, مروت میں کھا رہا ہو تو پھنس رہا ہے بےچارا, تکلیف میں آ رہا ہے. تو خالی مرچ ہی کا نہیں ہے, نمک کبھی تیز ہو جاتا ہے, کبھی نمک ڈالنا ہی بھول جاتے ہیں, وہ پھیکا بھی گلے سے اترتا نہیں ہے. اب آدمی بول نہیں سکتا, بولنا بھی نہیں چاہیے, کھانے کو عیب نہیں لگانا چاہیے. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے تو اب یہ پوچھا تو اب بتا دے کوئی نمک لگتا ہے بھول گئے تھے یا نمک بہت تیز تھا اور مجھے بلڈ پریشر ویسے ہی ہائی رہتا ہے تو نمک ڈاکٹر نے منع کیا ہوا آپ کا نمک زیادہ تھا. اب یہ تو مطلب ہر ایک کو اتنا شدبود نہیں ہوتی کہ وہ سچی بات کر دے, ڈر بھی لگتا ہے کہ اس کے دل دکھے گا, وہ دل کو پیش کیوں کیا چوری کے سامنے, اب تو گھومپیں گے ایسا سوال کا ہی گیا. اب سنو سوال کرو تو میں جواب کے بھی تیار رہو نا. نہیں وہ ایک مذاق کرتا ہے پھر دوسرا مذاق کرتا ہے ناراض ہو جاتا ہے, وہ تو نے پہلے مذاق کیوں کیا, جواب بھی مذاق میں پھر ناراض کیوں ہوتے ہو. تو یہ بہرحال اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں. کوئی گر پڑا بےچارا, اب وہ بےچارا سہلا رہا ہے, ہوں کر رہا ہے وہ دیکھ گئے آپ, ارے آپ کو چوٹ تو نہیں آئی, اب دیکھ رہے کو سہلا رہا ہے تو وہ چوٹ نہیں, اس بےچارے کو چوٹا آیا ہے پھر بھی آپ اس کو پوچھے چوٹ تو نہیں آئی, اب یہ بھی سہلاتے ہو نہیں کوئی چوٹ نہیں آئی, اب یہ سچ بول رہا جھوٹ بول رہا کوئی فیصلہ کر رہے, ہڈیاں تو ٹوٹ گئی بےچارے کی, پھر بھی وہ مروبت میں بولا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یوں اگر دیکھنے جائے نا تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آدمی بسا اوقات جھوٹ میں پڑ جاتا ہے. اب گر گیا تو ٹھیک ہے بول دے گا ہاں چوٹ تو آئی ہے, چوٹ تو نہیں آئی, آئی تو ہے, یہ بولنے میں کیا آ رہے جبھی تو میں سہلا رہوں گا آئی ہے چوٹ. یہاں تو اس کو ہمدردی ملے گی چلو چوٹ لگی ہے, لیکن جو دو تین جگہ آپ نے اس سے پہلے جو بیان کیا, اگر اگلا کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کھانا اچھا لگا میرے کو جھوٹ بولنے کی نیت سے تھوڑی بول رہا ہوں, اگر ایک دل خوش کر رہا ہوں ایک آدمی کا اگر جھوٹ بول کے دل خوش کرے اگلا ایسا جواب دے تو کیا بھائی, کہ بھائی میں اگلے کا دل خوش کر رہا ہوں, اگر میں اس کو بولتا ہوں کہ نہیں تمہارا کھانا اچھا نہیں تھا تو اس کا دل ٹوٹے گا, اگر میں دل خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں نہیں آپ کا کھانا میرے کو بہت اچھا لگا یا پھر دوبارہ آنا بھی تو ہے نا میرے کو بہت اچھا لگا, ایک تو ہے نا کھانا اچھا تھا اس میں تاویل کی گنجائش ہے کہ کھانا اچھا تھا مگر میرا منہ اچھا نہیں تھا, میرا منہ اس قابل نہیں تھا کہ تمہاری یہ مرچے اور مسالے برداشت کر سکے, یہاں تو ہو سکتا کوئی تاویل نکالا کھانا اچھا تھا, لیکن یہ کہ کھانا اچھا لگا اب یہ کہ دیکھنے میں اچھا لگا بھی توریے کی اجازت تو علماء دیں گے میں کہاں سے دوں یار, آپ راستے نکال تو رہے ہو نا آہستہ آہستہ نکل صاحب آپ گلت بند کر دے ہوئے شیور نہیں ہوں, میرے مولانا بھی خاموش ہے میں شیور نہیں ہوں, کیونکہ واقعی اگر یہ صاحب روکڑا بول دے گا نا کہ تمہارا کھانا بھی کوئی ڈبا تھا تو وہ لڑائی ہو جائے گی, تو ایسے الفاظ میں نہ بولے بولا ماشاء اللہ آپ نے بہت خرچہ کیا اللہ آپ کی پیشکش قبول کرے یار بس میرا منہ ہی خراب ہے یار, مٹھائی بہت میٹھی ہے لیکن میرا منہ ہی کڑوا ہے, تو میرے منہ میں مطلب میں مرچ برداشت نہیں کر سکتا یا مجھے ایسیڈیٹی کی وجہ سے وہ فلا فلا چیز مجھے نہیں چلتی وغیرہ, وہ اپنا عذر بیان کریں گے. اتنی باتیں جا کر سیکھے گا کدھر, مدنی مذاکرے میں اور مدنی قافلوں میں آخری کے جملے نہ بھی کہے اگر میرا منہ خراب ہے فقط یہ کہتے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا خرچہ کیا اللہ آپ کو برکت دے, میں اسی طرح کی بازوں کا ترکیب ایسی بناتا ہوں کہ اس کا سوال کچھ ہوتا ہے اور میرا جواب کچھ ہوتا ہے, سوال کا جواب نہیں ہوتا, یہ کبھی مطلب میں تب دیکھو تجربہ کار آدمی ہوں, ہر ایک اس طرح کر کے بچ کر وہ شارٹ کٹ کر لے یا کوئی گلی بدل دے اس کا چانس, میرا تو کھوٹاڑا روپ بھی ہوتا ہے بعض اوقات تو زیادہ بات نہیں کرتا اگلا ڈرتا ہے, اچھا میں بول بھی دوں کہ نمک زیادہ تھا یا تو وہ بعض اوقات یہ بھی چل جاتا ہے کہ نمک زیادہ تھا یا کم تھا تو اس میں وہ نیت کی صورت بن جاتی ہے کہ آئندہ یہ خیال رکھے. اچھا اہتمام کیا آپ نے یوں کہہ دیں جی جی یعنی مطلب اور اب ہم نے جواب سکھا دیا نا قوم کو کیونکہ ہم کو کمرے میں بیٹھ کر تو بات کر نہیں رہے, اب جب یہ جواب کی تھی دعوت میں کوئی دیکھا شیور نہیں ہوں میں نے کہا نا نہیں میں ایک بھی ایک بات کر رہا ہوں اگر کسی نے دعوت میں جواب دے دیا نا نہیں آپ نے اچھا اہتمام کیا نا دونوں نے مندی مذاکرہ سنا ہوگا سمجھ آئے گا یار اس کو سمجھ میں آیا نہیں میرا کھانا یہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے, چلو کچھ بھی ہے دل دکھنے سے بچنے کی کوئی صورت نکال لے جی ہاں ایسے جملے نہ بولے کہ جس سے اس کا بیچارے کا دل ٹوٹ جائے, بھائی بولتے ہیں کیا کریں بول کے ہوتے ہیں کچھ تو چاہیے نا بولنے, پوچھنا بند کر دو بھائی ہاں یار سو سونار کی اگلوار کی یہ صحیح بات ہے, نہ پوچھو نہ پھنسو نہ اگلا پھنسے. اچھا بابا نہیں پوچھا تو اگر واقعی کھانا اچھا لگا ہے تو تعریف کرنے میں کوئی مذائقہ نیت کرنی پڑے گی کیا؟ ورنہ اچھی غذا کی تعریف جو ہے نا یہ حرص کی علامت ہے, وہ اس لیے وہ نیت کرنی پڑے گی. اگر کسی نے اچھی کھلائی ہے کوئی چیز تو میں اس کی دل جو ہی کر رہا ہوں, دل خوش کر رہا ہوں. اپنے نفس کو پسند آئی تو خامہ کا بڑھ بڑھ کر رہا ہے تو بہت عمدہ ہے, بہت اچھا ہے. تو یہ حرص اچھی علامت نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. نیت بدلنے سے کام آسان ہو جائے گا, ثواب ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے اگر دل جوئی کی نیت کرتا ہے, میری تو یہ عادت ہے بار ہاں میں ایسا کرتا ہوں کہ کوئی مجھے کچھ کھلاتا ہے اور مجھے پسند آتا ہے نا تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اطلاع کر دوں اس کو کہ آپ کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. تو جو ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے نا اس سے اپنا غم دور ہو جائے, بعض اوقات ایسا خوش ہوتے ہیں. یہ ثواب کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات, اللہ علم نیت اور عمل نیت دونوں سے مالا مال کرے. آمین. کہ اگر علم نیت نہیں ہوا اور عمل نیت ہوا تو بعض اوقات وہ نیت غلط بھی ہوتی ہے. اللہ علم نیت بھی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. تمہارا لیے کہ اس طرح کے سوالات سے بچنا چاہیے. ایسا ہی ہے, دو تین میں نے مثال دی, سوالات ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ یا تو آدمی کو شرمندہ کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپریشن ہوتا ہے نا, آپریشن پہ جیسے ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کو بھی ایسا ہی عورتیں پوچھتی ہیں کہ تیرے ٹانکے کتنے ہوئے, تکلیف تو نہیں ہے, اب کیسا ہے, یعنی کیسا پوچھنا تو صحیح ہے, اب تکلیف تو نہیں ہے, اب ایک ہی دن میں تکلیف کہاں سے جائے گی. وہ بھی گھبرا کے یا تو بول دیتی ہوگی, اب کرا رہی ہے وہ, اب تکلیف تو نہیں ہے, تکلیف تو نہیں ہو رہی. اب وہ بیچاری بازوں کا جھوٹ بول دیتی ہوگی, نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ عورتیں اس میں بہت مطلب زیادہ فالتو سوالات کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں. اب ہاں بھائی میرا نام لے کر دعا کرتے ہو یا نہیں؟ اب دو جواب اس کو, ایک تیرا ہی نام رہ گیا تھا جو لینا بھول گیا تھا, میں باقی سب کے نام لیتا ہوں. ہاں بھائی کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا بھائی, یہی سب سے ڈرانے والا ہوتا ہے. ہاں بھائی دعا ہوا کرتے ہو یا نہیں؟ وہ آپ ہی بولتے ہیں دعا ہوا کرتے نہیں میرے لیے. ہاں بھائی حج پہ جا رہے ہو, میرا نام لے کے دعا کرنا. اچھا یہ تو چلو بول دیا, فرمائش ہے اس میں تو چلے. اب واپسی ہوا, ہاں بھائی میرے لیے نام لے کر دعا مانگی کہ نہیں؟ اب مرے. اچھا یہ فرمائش نہ بھی کی تھی پھر بھی بولتے ہیں کہ میرا نام لے کر دعا کی یا نہیں؟ اب اس کا جواب بھاری پڑ جاتا ہے. میں نے آقا کی ساری امت کے لیے دعا مانگی, میرا نام لے کے دعا مانگی یا نہیں؟ اب تو یار کون اور کیا ہے, ٹکٹ کی بجائے تھوڑی دے دے. اب اچانک تو مل جائے اپنا نا, مطلب لینا نہ دینا, اب یار تو گالی گالی گلے پڑتا ہے کہ میرا نام لیا کہ نہیں. تو یہ بےچارے اس طرح کے سوالات کر کے اگلا بھی پھر گھبرا کے شاید بول دیتا ہوگا کہ میرا نام لے کے میں نے دعا کی ہے جان چھڑانے کے لیے. اور یہ اگر جھوٹ اس نے, یہ جھوٹی بازار تو لگ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کا نام نہیں لیا, تو اس کو پھر اپنا ریپیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی تم آقا کی امت میں تو ہونا کنفرم ہے یار, یہ تو میں نے آقا کی ساری امت کے لیے دعا کی تو یوں تم آئی گئے. یوں کر کے اب یہ ساری یعنی کہ وہ آٹیاں یا گتھیاں یہ ترکیبیں کرنا سب کو آتی نہیں ہے. اگر یہ منع کر دے وے تو پھر دوسرا وہ دوسرا تن داگے گا, اب اس کو بولا جاتا تھا تو ایج غریب تو جانا بھائی, یہ کون بولے گا؟ یہ تو ایسی کیوں مطلب خالی خالی گلے کو آتے ہیں؟ سوال کرنے کا باقی تو یار توبہ توبہ, یعنی کہ ان کا اگر بیٹھ کر یعنی کہ بالکل بیٹھ کر فری ہو کر قلم لے کر بیٹھ جانا لکھنے والا کوئی تو میرا خیال ہے کوئی یعنی کہ 420 مثالیں لکھ لیا شاید معاشرے کی, کہ جو یہ جھوٹ بلواتے ہیں لوگ, یہ مبالغہ کر کے بولتا ہوں, جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں لوگوں کو, ایسے سوالات کرتے ہیں ہر طبقے میں ہر طرح کا سوال, سمجھا؟ یہاں تک کہ مذہبی لوگوں میں بھی سوال ہوتا ہے. ایک بار بہت پرانی بات ہے میں پھنس گیا, باقی ایسی مذہبی شخصیات کے سب ان کو جانتے ہوں, ایک مبالغہ ہے. اب میں چائے انہوں نے پیش کی, اب مجھے چائے پسند نہیں تھی, مجھے پسند نہیں آئی تھی میرے نفس کو, حضرت چائے آپ کے مزاج کی تھی یا نہیں؟ اب دو جواب اس بولانا کو. مولانا ویزا کے بڑے بڑے مولانا اس کے مرید, اسی جگہ پھنس گیا تھا میں. یہ کہنے ایسا یعنی کہ انٹرنیشنل مرض ہے کہ شاید طبیب بھی کہہ دے گئے بھائی اس کی دوا ہم تلاش نہیں کر سکے اور عام ڈاکٹر ہوگا یہ لا علاج بیماری ہے, یعنی کہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, ہر طبقے میں یہ مرض پایا جا رہا ہے کم و بیش, کہیں تھوڑا کہیں زیادہ, ذہن بنتا نہیں ہے. اچھا اب یہ باتیں میں نے کوئی کتابوں میں تھوڑی پڑھی ہیں, اس طرح کی باتیں بس یہ اللہ نے سجائی تو ذہن میں آ گیا اور یہ اپنے یوں پوچھتے ہیں یوں پوچھتے ہیں اور یہ اگلے کو تو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہیں, یا یہ جو پوچھ رہا ہے اب یہ ذہن ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو یار اس نے آزمائش میں ڈال دیا, میں کیا بولوں اس کو. تو سچی بات ہے کہ یار پوچھنا بھی نہیں چاہیے, بلکہ کوئی گرے بھی نا پاؤں پھسلے گرے تو یہ میرے میں نے کہ میری ذہن کا اختراع پیداوار ہے کہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے, کہ جو بھی پاؤں پھسلے گا نا وہ شرمندہ نہ ہوا کھسیا نہ ہو کر کہنا کیوں سے دیکھے گا, یا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اب ایک تو بیچارہ یہ پریشان ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور ڈال کر کے آپ نے اس پر سوال ڈال دیا, ارے بھائی کوئی چوٹ تو نہیں آئی آپ کو, اب جو بیچارے کی حالت ہوگی کہ زمین پٹے اور سما جاؤں گے ارے یہ دیکھ کہاں گے یار. تو اس لیے جان جان کے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے, چھوٹے بچے بھی گرے نا بچے, یہ گرے نا تو اگر ہو سکے تو ان کی طرف بھی مت دیکھو, اب نہیں دیکھو گے نا تو یہ تھوڑا منہ پھلائیں گے, کیا جب گر کے اٹھیں گے نا منہ پھلائیں گے پھر خود کو بھلائیں گے, بھلانے کے بعد جمپ ماریں گے کودیں گے بھاگنے لگیں گے کھیل میں مست ہو جائیں گے, جہاں آپ نے ہمدردی کی ارے بیٹا نہیں بیٹا رونی او جو بھاگ بھاگ کر کے اس نے وہ آسمان سر پہ اٹھانا ہے. اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو تجربہ کر لیجیے. یہ تو چلے بچوں کا تو سمجھنا تھا, لیکن اب آپ بولو کہ کوئی بڑا گرے تو دیکھنا نہیں, وہ بولے دیکھنا میرے کو اٹھاؤ تو صحیح, نہیں گرے کے بیچارہ گڑے میں گر گیا, مطلب چیخے مار رہا تو چیخے مارنا اس بات کی علامت ہے کہ مجھے دیکھو, مطلب ویسا ویسا صاحب گر جاؤ تو اس کو اٹھانے کی تو آپ اجازت دے دو جیسی ضرورت. ہاں بعض اوقات نارملی ٹھوکر لگ جاتی ہے, معمولی سا گرتا ہے ہاتھ پاؤں ٹکرا جاتا ہے چلتے چلتے, اس میں اپنا ہاتھ ٹکرا جاتا ہے دیوار سے کوٹی لگ جاتی ہے, تو یہ جی چاہتا ہے کوئی دیکھا نہ ہو کسی نے تو اچھا ہے. اس میں لطیفہ ہوتا ہے بابا کہ جہاں بعض اوقات تو شیشے کے دروازے ہوتے ہیں نا وہ پٹی نہیں لگاتے بعض, چلتے چلتے تا کر کے شیشے سے جو ٹکراتا ہے نا اب وہ تو واقعی اس کو بولو قسم کا کر بولتے چاہتا ہے کوئی نہ دیکھے یار, واقعی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہوگی. ابھی اپنے ایک جگہ میرے کو اتفاق ہوا تھا باہر ملک میں تھا ابھی پچھلے دنوں, تو اسی طرح کے کسی وہ بلڈنگ میں میرا جانے کا اتفاق ہوا, یعنی یہ مدد ہو گئی میری کہ غالباً میں جس کے گھر گیا تھا اس نے بولا کہ یہ یہاں یہ اشارہ کری, ورنہ میں تو ٹکرا جانے والا تھا, شیشہ اتنا صاف شفاف تھا کہ میری صحیح کی ناک کٹ دی گیا. پھر میں نے اس کو میں نے ہی مشورہ دیا کہ آپ کو لال پٹی وغیرہ لگا دو یار, اس میں کوئی بیچارہ ٹکرائے گا پریشان ہوگا. کتنے ٹکراتے ہیں کئیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ لال پٹی نے یہ رنگ کیوں لگاتے ہیں, مگر لال پٹی نظر آ جاتی ہے ان کو, یہ کہ یہ لگتا ہے یہاں شیشہ ٹوٹ گیا ہوگا یا کریک ہو گیا ہوگا, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ تم کو کریک ہونے سے بچا رہا ہے یہ پٹی. تو اس سے ایسے بعض وقت واقعی واقعات ہوتے ہیں کہ یا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل کا جو سائڈ اسٹینڈ ہوتا ہے, یہ سائڈ اسٹینڈ نیچے کر دیں تو ان کو سر ہوتا ہے نیچے ہو گیا ہے, اور یہ اسکوٹر کھڑی کرتے ہیں وہ نیچے نہیں ہوا ہوتا ہے, تو ایسے بعض وقت سائیکل پر موٹر سائیکل پر یو کار وغیرہ میں بھی جو ہے نا وہ ایسے مطلب لطیفے ہوتے ہیں, تو صحیح کہہ رہے آپ آدمی نگاہ نہیں صحیح کہہ شرمین. اچھا اس سے مدد کی ضرورت نہ ہو, ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ وہ اس کو صدمہ مزید صدمہ نہ ہو, یہ ہے نا صدمہ دیکھنے سے زیادہ ہوتا ہے, سہلا کے آدمی گرا تو کپڑے جھاڑ کے چلا جاتا ہے. پاپا گر جانے سے خجلت کیوں ہوتی ہے, مطلب وہ شرمندگی, مطلب وہ کیا اس نے کوئی برا کیا ہے, کیوں شرمات. اب جیسے کہ یہ کانچ ہے اب میں جا رہا ہوں اور تھا کر کے ٹکرا گیا, اب آپ بولیں گے چوٹ تو نہیں آئی, اب میں تو شاید بول دوں کہ آپ کے پوچھنے سے چوٹ آئی, اس سے پہلے نہیں آئی تھی. تو یہ کہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ آدمی اس طرح پھسل کے گرتا ہے نا, چھلکے وغیرہ پر پاؤں آ جائے, آم کا سیدھے نے شاید گرتے بھی ہوں گے چھلکوں پہ, تو یہ چھلکے پر گرے تو یار یہ سائڈوں سے دیکھے گا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, یہ نفسیاتی اثر ہے. تو اس کو مطلب ذرا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے نا, تو وہ شرمندہ ہوتا ہے. میرے کو آم سے یاد آیا, یہ آم میں بھی بڑے لطیفے ہوتے ہیں, یہ اوپر سے کھاتے ہیں نیچے سے پڑ جاتا ہے, یہ بھی اور کپڑے گئے اس کے. اب یہ چاہے گا کہ کوئی نہ دیکھے, کوئی نہ دیکھے. تو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے, تو اس کی مدد کرنی چاہیے آخر کام, جہاں آدمی کو لگے نا کہ مطلب اس کے اس سے جو کام ہوا ہے نا اس میں اس کی مطلب تذلیل ہے یا ڈیگریڈ ہو رہا ہے یا کوئی مطلب وہ ہے, تو وہ یہی چاہے کہ کسی کو نہ پتا چلے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ کر یا یہ حرکتیں دیکھ کر اگر اچھی نیت کے ساتھ اپنی نظر بچائے گا اور یہ شو کرے گا کہ اس نے نہیں دیکھا تو اس کو ثواب بھی ملے گا. مجھے سیدنا حاتم اکرم پہلے رحمت اللہ الاکرم کی وہ حکایت یاد آئی, یہ اسم بنے کیسے, اسم کہلائے کیسے, بنے نہیں کہلائے. وہ یوں کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, تو وہ کوئی خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی پھونک سرک گئی. اب یہ شاید یعنی کہ ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ. اب یہ بڑی شرمندہ ہوئی, حضرت نے سن تو لیا تھا, اب یہ شرمندہ ہوئی. ہم جیسا ہوتا تو کہکہ مار کے ہنستا, لیکن یہ اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے کنٹرول اپنے آپ کو کیا سنبھالا اور اپنا شو ایسا کیا کہ جیسے مطلب ہے نا کہ کچھ ہوا ہی نہیں, بلکہ فرمان لگے ذرا بی بی زور سے, زور سے بات کرنا بی بی, اور زور سے, اب بھی زور سے. اب وہ مطمئن ہوگی کہ یہ تو ہیں ہی میرے, میری یہ ہلکی سی وہ آواز کیا سنی ہوگی جب یہ میری چیخیں نہیں سن رہے. تو اب یہ کہ یہ پھر سب کے سامنے بہرے بنے رہے, اسم بنے بہرا, تو یہ سب کے سامنے بہرے بنے رہے تاکہ اس عورت کو کوئی پتہ نہ چل جائے کہ میں سنتا ہوں, تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جائے. تو یوں آپ اسم مشہور ہو گئے اور آپ کے ساتھ نام کے اسم لکھا جاتا, حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم. یہ اللہ والوں کی ادائیں بھی نرالی ہوتی ہیں, الف سواد میم, الف سواد میم, اسم یعنی بہرا, دیف, یہ دیف گنگے بہرے دونوں, یہ خالی بہرا گنگے کو ڈم کہتے ہیں, ڈمپ ڈم ڈم ڈم اینڈ ڈیف, ڈم اینڈ ڈیف. تو یہ دیف بنے رہے, کیا شان تھی ان کی. اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے, دل جوئی والا, یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ انہوں نے کسی عورت سے, ان کی کوئی شادی کی ترکیب بنی, رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی یا منگنی ہو گئی تھی اور شادی نہیں ہوئی تھی, وہ عورت جو تھی اس کو چیچک نکل آئی, اب ہو گئی بدنما بدصورت, گھر والے گھبرا گئے, اب تو یہ رشتہ ٹوٹے گا, ان کو چیچک والی کو کون لے گا, یعنی چیچک والی کو یہ کہاں لیں گے. تو اب ان کو بزرگ کو پتا چل گیا, انہوں نے آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر لی, اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں. اب چیچک کے مقابلے میں یہ عیب اور بڑا ہے نابینا ہونا, تو ابھی شادی بھی ہو گئی اور یہ تقریباً 20 سال تک وہ عورت زندہ رہی جب تک یہ نابینا بنے رہے, جب اس کا انتقال ہوا آنکھیں کھول دی. کہ میں نے اس کا دل نہ ٹوٹے ان لوگوں کا, اس لیے میں نے اپنے آپ کو نابینا بنا رکھا تھا. یہ عجیب عجیب واقعات اللہ کے نیک بندوں کے, اس سے ہم کو یہ درس عبرت ملتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کا دل نہ دکھے. وہ تو دکھانا دل تو بڑی بات ہے, شرمندہ بھی یہ بزرگ ہمارے ہوتے تھے کہ نہیں ہونے دیتے تھے کسی کو. آنکھ آڑے کان دیکھنا نہیں, وہ گرا کوئی ٹکرایا تو جب اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا معاملہ ہے, یہ خود ہی سنبھال لے گا اپنے آپ کو, تو پھر اس کی طرف کوشش کر کے ہم دیکھیں نہیں, اس کی ہمدردی بھی نہ کریں کہ وہ اب اس کی ہمدردی یہی ہے کہ ہم اس سے ہمدردی نہ کریں. ہمدردی کرنا جو نہیں ہمدردی نہیں ہے, اس کو بیچارے کو مزید پریشان کرنے والی بات ہے. پھر وہ جھوٹ بھی بعض اوقات بیچارے کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میرے کو بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, حالانکہ کچھ نہ کچھ بیچارے کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سب مدنی پھول ایسے ہیں کہ یہ بہت کام کے اور بہت اچھے اچھے مطلب یہ کام کے, ان کو اگر ہم سب اپنا لیں اپنے مدنی گلدستے میں دل کے سجا لیں تو انشاءاللہ عزوجل ہماری ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی کچھ آپ فرمانا چاہیں گے؟ حاجی امین باپا, ایک مدنی منے کافی دیر سے ایک سوال لے کر بیٹھے ہیں, گھڑی بھی دیکھ لیجئے گا. چلیے مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ میرا روزہ تھا, ظہر کی نماز کے بعد میں نے فریج میں ایک گلاس میٹھا دودھ نکال کے پی لیا, پھر مجھے یاد آیا میرا تو روزہ ہے اور افطاری تک کچھ کھایا پیا نہیں, کیا میرا روزہ ہوا یا نہیں؟ میری عمر 7 سال ہے تو کیا مجھے روزے رکھنے چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر رضا, ہاں یہ مفتی دعوت اسلامی حاجی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے, یہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو مفتی صاحب چلے گئے دنیا سے, ان کا آج 11th روزہ ہے ماشاء اللہ. تو یہ ان کو روزے تو رکھنے چاہیے, روزے کی جب طاقت ہے, 7 سال بھی ہو گئے تو اچھی بات ہے رکھیں, برداشت کر سکتے ہیں تو سمجھ جا رہے ہیں ماشاء اللہ, وہ ذہین ہے, اللہ کرے یہ مفتی بن جائیں بھی. تو یعنی کہ دودھ نکال کر اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ ترکیب کی, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ میرے کو روزہ یاد نہیں تھا. تو روزہ یاد نہ ہونے کی صورت میں دودھ پی لینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. جس کو روزہ یاد نہ ہو, اب یہ 7 سال کا ہو یا 70 سال کا ہو, روزہ یاد نہ ہو تو پیٹ بھر کے بھی اگر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اس کیٹیگری کے جو ہوتے ہیں نا ناظرین, یہ اس وقت تک ان کا جاگنا جو ہے نا پاکستان میں یہ بہت مشکل ہے. تو یہ بچوں کا سوال بہت دلچسپی اور ناظرین کی مطلب یعنی کہ تشریف فرمائی کا سبب بن سکتا ہے, یہ جلدی ہونے چاہیے تاکہ ان کے ہم عمر بھی دیکھنے ہم تو کس ہو گئے ہوں گے. ہاں یہ شروع میں اس طرح کے بچوں کے ایک دو سوالات ہونے چاہیے, اس سے دلچسپی بچوں کی بھی بڑھے گی. تو یہ کارٹون ہو کے الٹے سیدھے مطلب یہ جو لفڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں چینل والے, ان سے پیچھا چھڑا کر انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ اللہ کرنے میں لگ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی بپا شورا کا کون ہوں گے؟ آج ماشاءاللہ مجلس مدنی انعامات, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جن کے مدنی انعامات 72 میں سے اگر کوئی سے مل جاتے ہیں جن کے مدنی انعامات 70 ہوں, اور طلبہ ہو تو 92 میں سے 90 تک ہوں, ان کو جمع کر لیتے ہیں. طلبہ کے 92 مدنی انعامات ہیں. وہ اسلام بھائی جو تعداد بیان کی گئی ہے مدنی انعامات کی, اگر آپ کی ایسی ہے تو کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لیں. اگر ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ بھی اٹھا دیجئے. ایک ان کو قریب بلا لیں جو اس طرح کے ہیں. اسلام بھائی حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں. آپ کے اگر 72 میں سے 70 مدنی انعامات ہیں اور اگر آپ جامعۃ المدینہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو 92 میں سے 90 مدنی انعامات عالمی مدنی ورکرز فیضان مدینہ کے موجود حاضرین تربیت گاہ کے بورڈ کے پاس آ جائیں. حاجی امین کے پاس پاپا 69 ہیں ایک اسلام بھائی کے. چلیے لے لیجیے. ایک اسلام بھائی ہیں 68 مدنی انعامات پر عمل. لبیک. پاپا کسی اور کے 68 تک ہو. ہاں 68 والے آ جائیں. 72 میں سے جن کے 68 ہوں وہ بھی آج کی مدنی کسوٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. 92 والا کوئی نہیں نکلا. اب ابھی تک آگے نہیں آئے. طالب علم کا 92 میں سے چلو 90 نہیں ہے تو 88 پہ آ جائیں. پاپا ایک 87 والے آئے. لے لیجیے. ماشاء اللہ. اور بھی آ رہے ہیں. شروع کر دیجیے آپ. یہ اس کے علاوہ کوئی بھی مہربانی کر کے نہ کھڑا ہو نہ آ کے پھاڑ پھاڑ کے اسکرین کی طرف دیکھے. باقی تمام اس ٹائم پہ بیٹھ جائیں اور ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ آپ کی نیت پر ہے کہ میں اسکرین پہ نظر آؤں. ایسی جگہ نہ بیٹھے. جو سائٹ میں جو اس لائن پہ کھڑے جو پورے فیضان مدینہ میں کہیں بھی یہاں پر کھڑے ہوئے سب بیٹھ جائیں ان کے علاوہ. اور آپ کو طریقہ کار تو امید ہے مدنی انعامات کے جو عاملین ہیں ان کے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت ہوتی ہوگی. طریقہ کار معلوم ہوگا آپ کے طریقہ کار کی دہرائی ہو جائے. اور جو مدنی چینل پر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ جان لیں کہ آپ کے 12 سوالات یعنی اس 11 سوالات ہیں, ہر سوال میں 25 سیکنڈ ہیں اور اس کے بعد 12ویں سوال میں آپ نے نام بتانا ہے جس پہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ مشورہ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے کوئی بھی مرادی شے ہوگی, آپ نے اس شے کو مختلف سوالات کے ذریعے بوجھنا ہے اور 12ویں سوال میں آپ مدنی فیس کے ساتھ اس مرادی شے کا نام لے سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی صاحب ہم چلیں وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ عطاری میٹھے مرشد, کیا وہ انسان ہیں؟ نعم یعنی جی ہاں. انشاءاللہ شاء اللہ میٹھے مرشدی چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت, مدنی ماحول میں استقامت کی دعا سے نواز دیں. آمین. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد جمیل اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میں بابا جان میرا یہ سوال ہے, کیا وہ مرد ہیں؟ نعم وہ مرد ہے. بابا جان میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل چاند رات کے تین دن کا قافلہ کروں گا اور انشاءاللہ زلفے بھی رکھوں گا. وہ تو رکھی ہوئی ہیں آپ نے بابا جان, بارہ ماہ کے مسافر بھی ہیں انشاءاللہ. بابا جان دعا فرما دیجئے استقامت کے لیے. بابا جان آپ کے کرم سے الحمدللہ میری بیماری بھی بہت بہتر ہو گئی ہے, ختم ہو گئی بالکل. اور دعا فرما دیجئے بابا جان. اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ. دو سوالات ہو چکے ہیں. آج جو مرادی شے ہے وہ انسان ہے یعنی اور وہ مرد ہیں. تیسرے سوال کا وقت. یہ جو بیماری کا بتا رہے ہیں ان کو بلڈ کینسر تھا اور یہ فیضان مدینہ میں رجب سے شاید یا شعبان سے رجب سے پڑھے. آگے پاپا جان میں 21 رجب کو یہاں پہ شعبہ تعلیم کا کورس کرنے آیا تھا الحمدللہ, اور جب آپ کے انتظار میں میں تھا کہ پاپا جان آئیں گے, آپ 4 شعبان کو یا 5 شعبان کو آئے تھے. الحمدللہ جب آپ آئے 5ویں شعبان کو, 6ٹے شعبان کو میں نے آپ کے ساتھ سحری کی تھی, اور الحمدللہ جب آپ کے ساتھ سحری کی آپ کی شفقت سے الحمدللہ آپ نے مجھے اپنے پیالے میں جھوٹا پانی پلایا, مجھے بہت اچھا لگا. اور بابا جان اس کے بعد سے ایک دو دفعہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا, اس کے بعد الحمدللہ اب جو رپورٹ آئی ہے بالکل کلیئر آئی ہے بابا جان, کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ مبارک ہو آپ کو, واقعی مبارک ہو. وقفہ مدینہ ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بچائے اور مزید تندرستی عطا فرمائے. بابا جان دعا فرماتے رہے اس طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. وقفہ مدینہ انشاءاللہ. میں بہت صابرین بچہ ہے, کوئی مطلب انہیں کے برابر ہی ہے. ادھر میں دیکھتا تھا ان کو, کوئی بول نہیں سکتا کہ یہ مریض ہے. بلڈ کینسر کوئی آسان مرض نہیں ہے, اس کو برداشت کرنا اللہ کی رحمت ہو گئی ان پر الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان محمد بلا رضا تاری 12 ماہ کے مدنی قافلہ میں. ارے بابا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا انبیاء کرام میں سے ہے؟ لا علیہم الصلاۃ والسلام. آج کی جو مرادی شخصیت ہے وہ انبیاء میں سے نہیں ہے, وہ مرد ہیں. تین سوالات ہو چکے ہیں, چوتھے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بابا جان محمد بلال رضا عطاری, الحمدللہ بابا 3 دن انشاءاللہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا. پیر بابا جان آپ کی مرادی شخصیت ظاہری حیات متصف ہیں؟ نعم جی. کو بولتے یو ٹرن. سبحان اللہ آپ نے یو ٹرن ضرور لے لیا ہے. آپ اپنے تمام اسٹائم اگر مدنی انعامات کی تعداد بھی بیان کرتے جائیں. اور 4 سوالات ہو چکے ہیں. کثیر علماء اہل سنت مشائخ کرام الحمدللہ دنیا میں ہیں. دیکھو اب آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان جامعۃ المدینہ حیدرآباد سے محمد اختیار اتاری, کیا وہ پاکستان میں؟ نعم. ظاہری حیات سے متصف ہے آج کی شخصیت اور پاکستان سے تعلق ہے. آپ کے 6ٹے سوال کا وقت جاری ہے اور 20 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام انس رضا تاری ہے, کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق دعوت اسلامی سے؟ نعم. ان کو مشکل سوال کرنا چاہیے تھا, میں سوچ رہا تھا لیکن بس وہ آسان طے کر لیا تھا. دعوت اسلامی سے شخصیت کا تعلق ہے, ظاہری حیات سے متصف ہے. اور آپ کے 7ویں سوال کا وقت جاری ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو دعوت اسلامی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی سے میرا بھی تعلق ہے. سوچ سمجھ کر شخصیت کا نام لینا. پپا ابھی نام تو نہیں, ابھی تو کیا پہنچ تو گئے. چلیے سوال کیجیے. پیارے بابا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا باب المدینہ میں ہے؟ نعم. 7 سوال ہو چکے ہیں, باب المدینہ سے بھی شخصیت کا تعلق ہے. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. یہ بھی شخصیت ہیں جو آپ کے ساتھ مائک دے رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا وہ اس وقت فیضان مدینہ میں؟ نغم فیضان مدینہ میں بھی موجود. 8 سوالات ہو چکے ہیں. اور جو مائک پر اعلان کر رہی ہے وہ شخصیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اراکین شورا میں سے ہیں؟ نعم. تو گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. 9 سوالات ہو چکے ہیں. آپ کے پاس صرف 2 سوال ہیں اور 10ویں سوال کا وقت جاری ہے. 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. آپ ابھی تک صرف یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ شخصیت اراکین شورا میں سے, لیکن اراکین شورا کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے. 2 سوالات ہیں, 3 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. 19 سے 21 ہے, کتنی تعداد ہے؟ پپا شورا مرکزی مجلس شورا 20 ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے مرشدی, کیا ان کی کنیت ابو حامد ہے؟ نعم. اب نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ, اور آخری سوال تو خیر اب نہیں ہوگا. اب جو مدنی فیس دے دیں, حاجی امین صاحب موجود ہیں. پاپا, ایک اسلام بھائی نے تو آپ کو پیش کر دیا 12 ماہ, ایک درس نظامی کے بعد 12 ماہ. ماشاء اللہ. وہ تو پہلے دے چکے ہیں, مزید اس میں اگر کچھ اضافہ کرے. احیاء العلوم جلد دوسری جو آ رہی ہے, پاپا ان کا نیت ہے کہ 52 دن میں جیسے ان کو ملے گی تو یہ مکمل کریں گے. اس کو پہلی پڑھ لی ہے؟ نہیں, وہ پہلی پڑھ لی. پہلی پڑھ لی بابا. ہاں, جبھی تو دوسری کا کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. پوری زندگی کفل مدینہ لگانے کی نیت پیش کرے بابا. ماشاء اللہ. یہ مائے کفل مدینہ والے. یہ تو سب مل کر اگر بیان کر دیں, سب مل کر ہی مدنی فیس بھی سب مدنی فیس مل کر سب فیسیں دے رہے ہیں بابا. با جماعت مدنی فیس دے. کیا بات, سب کی طرف. پاپا یہ ویسے بھی مدنی انعامات والوں کا مدنی قافلہ ہے نا. ماشاء اللہ. رمضان مبارک کے بعد 72 مدنی انعامات مکمل کر لیں گے بابا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان, آپ کی مرادی شخصیت کا نام حاجی عمران اختاری صلی اللہ الباری ہے. جواب درست ہے. مقبول جو بھر میں ہو دعوت اسلامی, مقبول جو بھر میں دعوت اسلامی, صدقہ تجھے رب غفار نکا, صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 بار پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. اچھا یہ جو مدنی انعامات والے کتنے کھڑے تھے ابھی؟ پاپا تقریباً پانچ اسلام ہے گئی. ان کو میں چاہتا ہوں کہ فیضان نے ریاض الصالحین تحفے پیش کروں. مدنی انعامات سے مجھے پیار ہے. تو یہ کیا ہدف دے سکیں گے کہ کب تک اس کو پورا پڑھیں؟ صفحات صفحات بابا کتنے ہیں اس کے؟ تقریباً 625. بابا 10 شوال سے پہلے کی نیت قبول فرما لیں. یار پھر یہ حلقے وغیرہ نہ چھوڑ بیٹھے یہاں فیضان مدینہ گئے. حلقے تو 26 شوال. بابا 26 شوال. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آپ مجھ سے وصول کر لیجئے. جی بابا. بابا آج الحمدللہ ہماری پاک داتاری کابینہ اصحابی کابینہ چھٹا گھارو چور جمالی شاقیق اس طرف سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کئی شہروں سے اسلام بھائی تین تین دن کے لیے. باپا بہت ساروں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, سلام بھی لکھے ہیں. باپا سب کے لیے وعلیکم السلام بھی فرما دیں. بہت ساری مرادیں لے کر آئے ہیں, کئی ایک نے سلام بھی بھیجے ہیں آپ کو. علیکم وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نظر فرمائے. جو اسلام بھائی امیر اہل سنت سے امامہ شریف سجانے کی جو نام لکھوا رہے تھے وہ مدنی قافلہ مکتب میں اپنے نام وغیرہ ضرور لکھواتے رہیں. انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملا امیر اہل سنت کے ہاتھوں ان کے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجوایا جائے گا. وہ قافلہ مکتب میں ضرور رابطہ فرما لیں. اے شاہ شاہ مدینہ صلاتو و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاتو و سلام. زینت عرش مولا صلاتو صلاۃ و سلام.